Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, és most a 46. podcastet hallgatjátok nagy erőkkel. Örülök, hogy ennyien itt vagyunk, azt olvasom a YouTube-ról, hogy no views, ahhoz képest itt ömlenek a kommentek, tehát hogy megint a megbízható YouTube újra megörvendeztetett bennünket. Elnézést a kis késésért, de volt egy kis technikai malőrünk. De megoldottuk, és hát itt vagyunk hárman egyelőre, reméljük ez változni fog. Minden esetre itt van velem szokásos módon Alex. Hello. És itt van velem Sirius. Hi. Megmondom azért őszintén... az én köszönésem jobb volt szerintem. Igen, szerintem sokkal kicsit megszeppentem most így hirtelen az új környezetben. Meg így betöltött közben az adás, érted, nehéz ilyen dolgokat kezelni. Ja, tényleg, akkor most várjátok, egy kicsit megnézem, hogy jó a hang, ezt mindenki fogja hallani, nagyon jó. Ja, hogy ilyenkor most csöndbe kéne maradni. Ezt mondjuk jó lenne úgy megcsinálni, hogy simán csak így megpróbáljuk, hogy közben ugye háttérben megnézed, hogy jó a hang. Aztán nem ezt csinálnál, hogyha beszélnénk. Nincs hang. Sokkal kicsit... De király. Teljesen van hang, nekem volt lenimitva a flash player, mert mindenre gondoltam. Na, jó, akkor minden működik. Tehát... Super. Mi a ez egyébként egész jó, hogy 46. adásra már minden működik, tehát hogy most, így... most majdnem megkérdeztem, hogy te számolod egyébként, de hát ki van írva, úgyhogy... Igen, számolom. Nem, így mindig így random, így hányadik legyen 50, tudod, és akkor egyébként a 10. adás, de már 46-nál járunk, tehát ez a... Gyerekkoromban volt ez a hány éves vagy, 10, mindig 10 voltam, azt egy idő után szóltak, hogy te 5 évesen, hogy nem lehetsz mindig 10, tehát hogy... és akkor léptem 11, tehát hogy így körülbelül így nyomtam gyerekként. És oké, a téma. Ez egy hálás és hálátlan téma is egyben, mert maga a téma nagyon érdekes. Az első része, amiről beszélünk, hogy itt a tolvajkergetők ügye. Gondolkoztam mindenféle beszédes címen, hogy ne legyen ennyire levágós a történet, legyen benne egy kis meglepetés, de azt gondolom, hogy... Hogy már pattog a tűzijáték. Már pattog a tűzijáték, tehát hogy ez a téma, ez tipikusan az, aki... Tehát erről mindenkinek van véleménye, nem? Tehát ez olyan, mint a izé, mint a való világ. Azt hivatalosan... hittem, más fogsz mondani. Hivatalosan senki nem nézte, de mégis mindenkinek van róla véleménye. Tehát, hogy ez tipikusan... Nekünk nincs tévénk. Igen, jó, de van róla véleményed a való világról, ettől függetlenül nincs fogadjunk. Nagyon. Csönd van, és kész. Ja, bocsi. És tulajdonképpen, aki esetleg nem tájékozódott, nem általánosságban szeretnék beszélni erről a témáról, vagy szeretném, ha beszélgetnénk erről a témáról, hanem a napokban történt egy elég érdekes incidens, illetve nem tudom pontosan, hogy ez a napokban történt-e, de a napokban került ki Indexre, 444-re, Origóra, Facebookon én is százszor belakadtam. Saját YouTube oldalukra, igen, tehát hogy ők, talán ők kezdték el, hogy föltöltötték azt a videót, nem azt az ominózus videót, amikor is ott hát mindenféle kicsit furán és aggályosan értelmezhető dolgok történtek. Elmondom, hogy én mit tudok róla, hogy ez az egész hogy volt. Ugye van egy videó, amin is az látható, hogy olyan, javítsatok ki, ha tévedek, olyan 10-12 ember kb. Bemegy egy egyébként szerintem egész rendezett kis családi háznak a kertjébe, mint egyfőre jutó kamerák száma 2, és tehát egy elég jól dokumentált dologról van szó. És hát jönnek a lakók, akik ott laknak, hogy hát mi csinálnak itt, hogy ez magánlaksértése, elkezdődik ugye a szócsata, és hát oda-vissza megy a zakatolás, amikor is megjelenik egy fiatal srác, egy fiatalabb srác, mit tudom, ilyen 35 környékén, vagy 30 környékén, és hát sérelmezi, hogy mit csinálnak itt, közben elkezdődik a háttérben a sikítozás, hogy jaj, a gyerekek, meg mindent, tehát hogy minden, ami mondjuk egy ilyen... Tehát ilyen a dramatika a rekekben szök, tehát hogy... Abszolút, tehát ehhez képest Rosalinda utolsó záró fejezete egy gyakorlatilag kismiska ipari tanuló, és elég, nem tudom, hogy mennyi gyakorlata volt a kameram annak, nem túl sok, vagy nem annyira figyelt az eseményeket, túl sok mindent nem látunk, végig a fickót, azt a nagyon veszélyes bűnözőt, a Facebook posztok szerint, meg drogdealert. Hát gyakorlatilag annyit látunk, hogy a fickót magyaráz, egyszer csak a Tomcat az arcába nyom egy pisztolyt, és a srác megpróbálja elkapni, kivédeni, el is kapja a kezét, a kamera aztán leveszi, tehát nem tudjuk, hogy mi történik, de egy lövést hallunk, és a következő lehet kép látni, az, hogy én direkt megnéztem, megnéztem frame-enként, mert YouTube-on lehet ilyen változatos dolgot csinálni, és hogyha, ha megnézed, akkor utána egy feltartja a pisztolyt gyakorlatilag, tehát így körülbelül ilyen melkas és álmagasságba. Aha. És akkor pont úgy lő, hogy pont az arcába megy, ugye a, hát a, mit tudom én, a bornak a füstje. Igen, ez a gáz, igen. És azért kerül le a földre, tehát alapból nem esett volna le a földre, hogyha mellé lősz, vagy ilyesmi. Meg elvileg ő a saját beszámolójuk szerint még azért tarkón is vágták, tehát hogy biztosan, biztos alapon... Ez is látszik egyébként. Látszik? Én nem próbáltam párszor visszanézni, de túl sok mindent nem. Ez egy ködös fajta dolog, mert ott írták is sokan, meg a maga a tolvajkeregetők is írták, hogy igazából a srác, akire a fegyver lett fogva, ő ugye a kameraképen kívül, mert nem látszik a srácnak a keze, már emelte volna az öklét, hogy üsse meg a srácot, akinél a Stucker volt. Igen, igen. Ezt igazából nyilván nem vette, ha vette másik kamera is, nem került elő az a felvétel. Ezt az alapján a nagyon-nagyon-nagyon hosszú poszt alapján mondod? Igen, én igen. Mármint, hogy Alexa végig, is a... Igen, én mikor utána kerestem, akkor végigolvastam egy pár ilyen hosszabb... De az a kérdésem lényeg igazából, hogy volt-e több ezzel kapcsolatos poszt, vagy az egy nagyon-nagyon hosszú volt, amiben az elejéről a végéig leírják a sztorit? Abba volt az, hogyha tarkon vágják. Kettő voltán, nem tudom, már nem most volt, amikor ennek utána néztem. Azt tudom, hogy volt egy baromi hosszú, amikor ez a szájbarágos bácsi, vagy mi, hogy kezdődött. Igen. Ott mondták azt, hogy igazából a srác ökölbe szorított kézzel, mondjuk, nyilván ez nem látszik, de én nem láttam, hogy, tehát én azt láttam, hogy másfele néz és beszél, tehát. Igen, és aztán az arcában van egy pisztoly. Igen, tehát ezt a kamerából ennyi lehet látni, nyilván nem látjuk a teljes képet, ezért nekem fogalmam sincs, hogy történhetett, de egyébként volt másik kamera, nem tudom, hogy az a felvétel meg lesz-e, vagy... Kettő másik kamera volt, ugye összesen három kamera volt náluk, és azt hiszem 18-an voltak, visszatérve így az elején Kaveri monológiára, és egyébként bevallom őszintén, én azt hittem, hogy én leszek itt a kisebbség, de úgy tűnik, hogy nagyon egy véleményen vagyunk itt a dolgokban. Én is nyilván adás előtt végignéztem többször a videót, és nem érzem egyezőnek a dolgokkal, mert... Ami született poszt, és a igen. videó. Igen, én is azt érzem, hogy... Itt azt írja egy Zsolt nevű srác, bocs, csak őben mondom, csak mindjárt el fog menni a kommentje, hogy ő tudja az egész sztorit. Hogy elmesélj, hát mi is tudjuk, akarjuk. Most nem tudom, ha érintett, meg ha ott volt, akkor... Hát ha igen, tehát akkor érdekelne valószínűleg, hogy ha ott volt, vagy érintett, mert akkor... Ha ott volt, akkor nyilván látott mindent, tehát... Nem, ha ott volt, akkor sem valószínűleg látott mindent, de többet látott, mint mi. Hát, ugye egy videó alapján, többen. Meg egy poszt alapján beszélünk, meg a reakciók alapján, tehát nyilván mi nem voltunk ott. Igazából, ugye mondtad a vélemény, most nem tudom, kinek mi szűrődött le ebből. Ugye ez egy érdekes kérdés, ez egy érdekes dolog. Vannak ugye itt pro és kontra érvek bőven, tehát ha valami ez, hatalmas nagy indulatokat generál azok között, akik vitatkoznak ez ügyben. És én a saját ismerőseim között akadtam először rá erre a posztra, konkrétan Katamori posztolta a Facebookjára, és ott néztem a kommenteket, és én is oda kommenteltem a véleményemet, és szerencsére azért nagyjából intelligens vélemények születtek, de minden esetre elég határozott vélemények. Nem azt mondom, hogy nem tudok egyetérteni azokkal, akik ezt a dolgot szívlelik, vagy szerintük ez helyes. Inkább úgy mondanám, hogy alátámasztják. nem is az alátámasztás, mert hogy alapvetően már nekem az is sántít, ami le van írva posztba. Több szempontból is. Egyrészt én nem azt láttam a videón, amit leírtak a posztba. Én azért részt vettem a saját önhibámon kívül verekedésbe. Természetesen az önhibádon kívül. Te kamerai ment az utca, és verekedés! A nagymama ott pakolta bele a tojást a zacskóba, menti az gyorsan bal, jobb, bal, bal, tehát... Nem, hanem így mentem az utcán, és így... Igen, bementem a boltba, és minden izé nyugdíjas megvertem, mert elém állt a sorba. Nem, hanem itt 15 évesek voltunk, diszkóban voltunk, jött egy, mert rálépett mert a lábára. Mert 15 éves van, ez természetes. Mi van, tehát most kb. Ez a bunyó, tehát nyilván nem járok le, mit tudom én, különböző putrikba provokálni senkit, tehát hogy nem ilyen, de ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem most jöttem a 620-assal, tehát csak azért szeretném ezt elmondani, mert az az ember, aki támadni készül, az azért annak van egy arc kifejezése, ha csak nem ő a Uber Shaolin Bruce Lee, és teljes fapofával a fején vasdorongokkal edzve éveken keresztül készen a halálra. Tehát, hogy azért neki van egy arc kifejezés, és van egy ilyen kombat fej, tudod? Tehát ő azért arra rákészül, rámozdul, boxoltam is egy rövidke két ilyen... évig, tehát hogy ott a lábadat úgy helyezed, tehát pláne ha te egy ilyen drogos bűnöző vagy, aki mondjuk biztos, hogy egy-két pofon már lekevert, feltételezem. Bocs, egy picit belevághatok, csak egy kommentre szeretnék reagálni, ami ki fog pörögni innen a dologból. A szó szerint felolvasva úgy néz ki, hogy azért nehogy már azt a szarházi embercsempész drogos lakásfoglalót védjétek. Szeretném itt leszögezni egyébként, és akkor ahogy az eddig elmondottak alapján mondom, körülbelül mindenki véleményét leszögezhetem ezzel, hogy nem arról van szó, hogy mi ezek közül valakinek az oldalát fogjuk, és valakit védünk. Egyszerűen azzal foglalkozunk, ami ebből az egész hatalmas hóbelevancból kikerült az emberek elé, és ezt próbáljuk értelmezni. Úgyhogy egyébként, értitek, egyszerűen az elénk került dolgokat megpróbáljuk összeilleszteni. De gyakorlatilag csak megvitatjuk a témát, tehát nem vagyunk senki oldalán sehogy. Azt azért én így nem fogalmazném, én nekem, vagy nem fogalmaznám meg, én azt gondolom, hogy itt egy normális ember reakciója egyértelműen az, hogy az eredeti, az igazi tulajdonos oldalára áll. Az ő oldalán van, a jog is egyébként az ő oldalát képviseli, egy ilyen társadalomban nyilván ez a hölgy is elment bíróságról, született is egy ítélet. Tehát alapvetően én a hölgynek belekeveredtem. Tehát a hölgynek adok nyilván igazat, a jog az ő oldalán áll. Csak ebbe a történetbe az a probléma, hogy ellopatjuk a biciklinket és GPS-t rakunk bele történetből, átment ez az egész, ez a jelen pillanatban egy olyan esetre, hogy a milyen alapítvány, vagy mi is a fehér farkaskutyák alapítványnak átadták, amit Tomcaték csinálják, ezt az alapítvány, nem tudom pontosan mi a neve, átadott a hölgy egy papírt, hogy ők a bérlők, és szerződést kötöttek, és hogy hát nyilván a bérlő az elfoglalhatja a bérleményét. Ezzel semmi probléma nincsen, tehát hogy ebbe én problémát egyébként nem látok. Én inkább ebbe az egészbe azt látom problémának, hogy a rendfenntartáshoz teljesen tapasztalatlan, jogilag képzetlen csoport egyszerűen úgy csinál, mint a karhatalom. És az a jó abban, hogy nem Szudánban, meg egy-két ilyen afrikai országban élünk, hogy a társadalomnak van egy alapja. És ez az alap, ez akkor működik, hogyha az emberek betartják a szabályokat és betartják a törvényeket. És jelen pillanatban Magyarország... Nyilván mindenki. Nyilván mindenki, igen. Aki viszont nem tartja be, mert ugye nyilván ilyen is van, mindig is lesz, és mindig is volt. Mindig is lesznek drogárusok, és mindig is lesznek önkényes lakásfoglalók, ezt elárulom. Mindig is voltak egyébként. Aki ezt teszi, az ellen az állam a jogban lefektetett, a közösség által elfogadott alapelvek szerint lép fel. Ezért nincsen az, hogy a szomszédom hangosan bömbölteti a zenét. Én átmegyek, és nyakon szúrom. Nem kell ettől tartani igaz senkinek, nyilván attól függ, mekkora gyökér a szomszédja, tehát azért ezzel óvatosan, de hogy azért ez nem történik meg. De mondjuk azért ez egy hardcore verziója a szomszédoknak. Nem feltétlen, megmondom miért nem, mert ha ezt a dolgot így akarjuk lerendezni, és én elhiszem, hogy a hölgy el van keseredve, én elhiszem, hogy a Tomcatik akarnak valamit csinálni, de én azt gondolom, és nekem erről ez egészről az a véleményem, hogy azok alapján, amit láttam, ezt így tudom nyilván csak elmondani, azok alapján én azt gondolom, hogy ez nem megengedhető egy társadalomban. A mi társadalmunkban legalábbis semmiféleképpen. Mert ez egyszerűen oda vezet, hogy bárki, bármi, mint a Mad Max-be, fegyver és ököljog alapján intézze el a dolgait. Ez pedig nem jó. Ismét egy komment, a társadalom alapjait már a lakásfoglaló nem tartotta be, így ő rá nem vonatkozik. Ez ebben a formában nem igaz. Nem tehát, igaz. Ezt így szeretem ki, hogy attól függetlenül, hogy egyébként ez számomra egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolog, ugyanis nyilván itt, tehát itt nem arról van szó, hogy mit tudom, én nem hiszem el a posztban leírtakat, nincs érdekükben igazából mást állítani, azonban végeredményében itt arról van szó, hogy elénk kikerül az emberek elé egy ügy, amit az egyik oldalról tálalnak, melynek a végén egyébként az a végeredmény, hogy gázpisztolyjal lelőnek valakit, aki utána meg egy kicsit rájátszik még ennek a tüneteire, bár egyébként nem lehet túlzottan jó érzés. És ugye ebből kifolyólag nyilván mindenki egyértelműen tudja, hogy az, aki Tomcatékkel szemben állt, az volt a bűnös. Az egész társadalom egyértelműen tudja, hogy ő volt a bűnös, és ugye nyilvánvalóan azok, akik ezt a tartalmat gyártják, ezt mondták, tehát ő a bűnös. De most képzeljük el azt az esetet, egyébként ez egy nagyon-nagyon elrugaszkodott dolog, azonban a jelenlegi helyzettől már csak egy végtelenül apró lépés. Nagyon érdekes, hogy pont abba a podcastbe hívtál meg egyébként, ahol végül, illetve oda tudtam eljönni, ahol végül ez lett a téma, ugyanis pont egy hónappal ezelőtt beszélgettünk erről valakivel, hogy most ők ezt így tök jól megcsinálták, oda mentek egy emberházába, aki ugye bűnöző, tehát nyilván megérdemli vele azt, csinálunk, amit akarunk, és akkor fogjuk, és akkor az arcába lőjük a dolgokat is. Ez egyébként még így alapteóriájában szerintem nem is... itt vannak a tolvajkergetők egyébként a cseten. Nem is feltétlenül rossz. Mert hogy ez nem is feltétlenül egy elhibázott gondolat, mert itt a problémával inkább az van, hogyha... Tehát, hogyha mi van, ha végül kiderül, hogy tévedtek. Tehát, hogy náluk lényegesen nagyobb apparátussal rendelkező szervezetek is tévedtek már a világban. Igen, és ebbe ugye ez a veszély, és ezt az egészet én azért kezelném óvatosan, és én elhiszem, hogy nagy indulatokat vált ki ez a dolog. Most elmondok egy személyes vonatkozást, az én nagymamám ezelőtt egy éve a lakását bérbe adta egy albérlőnek. Az albérlővel semmi probléma nem volt, volt munkája, meg minden, rendesen érkezett a pénz, 2-3 hónapig, aztán egyszer csak nem jött meg a pénz, és hát ugye fölment, mert számlára utalt, és akkor fölment hozzájuk, és becsöngetett, hogy hát akkor mi van. Most az van, hogy nem is volt ott az ember, akinek eredetileg kiadta a lakást. És helyette egy, mondjuk ki, vagy legalábbis kimondom csak, hogy rendjén legyenek a dolgok, helyette egy cigány család lakott benn, kb. Heten, egy panel lakásban. Nem tartom feltétlenül relevánsnak. Azért releváns az információt egyébként. De azért releváns, mert a tolvajkergetők videójában is nagyon sokszor ez előjön, és azok, akik kommentelnek, azért szeretném elmondani, hogy lássák azt, hogy igen, én is tudom, mert itt az előbb volt egy komment, hogy álomvilágba élsz meg, igen, nem élek álomvilágba, csak más erről a véleményem. Tehát én is találkozok ezzel a problémával, amit ugye a tolvajkergetők elég sokszor reflektál rá. Egyébként én innen szeretném üdvözölni Tomcatet, mert itt van a cseten. Na, szuper. Egyébként. Én azon gondolkoztam, hogy be kéne jó, hívni. Nyilván, igen, hogy be kéne hívni, mert nem tudom, hogy ráér-e, vagy hogy milyen úton, módon tudjuk neki eljuttatni a... Hogy nem mindenki jöjjön fel, csak mert hogy, én tényleg szeretném, hogy fontosnak, tehát hogy lássa, hogy, neki, hogy nekünk nem az most itt a célunk, hogy sőt, pláne nem. Tehát, hogy nem az, nem az itt a cél, hogy mit tudom én, most itt jól összebeszéljünk, és akkor így a tolvajkergetők hátra mögött azt mondjuk, hogy ők nem csinálják, nem csinálják a jót. A végén már ebből lesz a 9-11, és minden egyikleknél összeesküvéssel. És zuhant a repülő. Tehát nem tudom, hogy fel tudjuk-e velük venni a kapcsolatot. Vagy fel tudjuk velük venni a kapcsolatot, mert ezt most nyilván hallották. Tehát, hogy ez egy ilyen végtelen egyszerű dolog innentől kezdve. Az a kérdés, hogy tudjuk eljutatni nekik az IP-t. A TS IP-t, illetve van-e TS-ük. Tehát, hogy ezek azok hát a szerintem, ha most azt mondod, hogy a lájkolós oldalra elküldöd a TS IP-t, akkor szerintem most meg tudja nézni, és akkor... Mondjuk ez nem egy hülye gondolat. Várjál. Most tudja a Tomcat is, hogy ebbe a pillanatban küldted el gyakorlatilag, tehát... Jó, én most küldtem egy IP-t, jó? Illetve még nem küldtem el, de mire egyébként meghalod, már elküldtem. Oké, elküldtem. TS-sel kezdődik, nagyon meglepő lesz a történet. Okay, és... Persze, várj, hogy nekünk van igazunk, ha nem lenne, már le lennénk csukva. Ennyi. Igen, köszi. Ülj előre egyes. És csak hogy befejezve a sztorit, az a lényeg, hogy egy tök más család volt ott, és a fickónak híre hanva nem volt. Hát nyilván öreganyám egyébként egy elég vagány nőci, megmondta nekik, hogy azonnal takarodjanak meg minden, és hogy kiteszi őket, mert hogy nem ők velük kötötte a szerződést, ők ugye előtt hablatyoltak, hogy hát, hogy az unokatesója, meg csak addig, amíg ő elutazott, meg mit tudom én, és mondta öreganyám, hogy jó, akkor hadd menjen be, nem mehet be, mert hogy ez jogszerűen az övüké, meg tudod, össze-vissza ment ott a hablatyolás, jó, hát látta, hogy ott balhé lesz, vagy valami hasonló, úgyhogy inkább eljött. És visszament a nevelőfaterommal, meg papámmal délelőtt, és megpróbáltak bemenni a lakásba, de le volt cserélve a zár. Na, akkor tudták, hogy itt valami para van, itt valami gond van. És szóltak a rendőrségnek, és a rendőrség átirányította őket talán azt hiszem a jegyzőhöz, és igazolniuk kellett, hogy miről van szó, és hogy tehát értetted, hogy az övé a lakás, stb. Milyen szerződés alapján, és aztán azt hiszem körülbelül egy másfél hónap eltelt, mire történt az, hogy kivonultak közösen, és akkor ellenőrizték, hogy mi van ott. Igen ám, csak addigra már a fickó, akivel eredetileg kötött a szerződést, az ott volt. És akkor ugye hát kérdezték, hogy mi a probléma. Mindegy, szó, ami szót követett, körülbelül 5 hónapig tartott az egész húzavona, de 5 hónap után ki lehetett őket rakni, meg kellett várni egyrészt, hogy nyár legyen, mert hogy télen nem lehetett őket kirakni, mert gyerekek voltak, meg mit tudom én, hogy nyár legyen, stb. És hogy miért mondom ezt el így? Lényeg az egyébként, hogy aztán a lakásból semmi nem maradt, tehát a parkettát, a mindent felszedtek, tehát hogy ilyen csövek elvágva, tehát hogy körülbelül ilyen szinten maradtak ott a dolgok. És higgyétek el, hogy nekem is eszembe jutott az, hogy oda menni egyik éjszaka, és akkor meglepni őket, és sics úgy 4-5-en kitessékelni őket, és kirakni őket cuccostól. Csak az a helyzet, hogy ezt én mégsem érzem így hiteles eljárásnak, meg megmondom őszintén, én azért tartok attól, hogy nehogy ilyenkor az legyen, hogy esetleg tényleg valami, én nem ismerem úgy a jogot, valami olyat teszek, ami mondjuk esetleg rám nézve terhelő lehet, és még a végén én szívom meg, és én jövök ki belőle rosszul. Tehát például ebben az esetben is egyébként Tomcaték simán kijöhetnek belőle rosszul. Függetlenül attól, hogy volt a szerződésük, nem volt a szerződésük, stb. Tehát Tehát itt szerintem azért korán sem annyira egyértelmű, és én pontosan azért tartom például ezt a videót, amit Tomcaték kiraktak, abszolút rossz húzásnak, mert azért ezzel elég sok embert felbátoríthatnak arra, hogy bizony így kell eljárni ilyen ügyekben. És mondjuk Tomcatéknek van annyi rutinjuk, hogy mit jogilag, stb. Utána néztek, ugye mi találkoztunk, személyesen beszélgettünk, pár dolgot kérdeztem. De lehet, hogy mondjuk azoknak a srácoknak, akik mondjuk hasonló módon próbálják majd lerendezni a vitás dolgaikat, közel sincsen, vagy mondjuk véletlenül valakit álcsúcson vágnak, az elesik és meghal. Senkit nem fog érdekelni, hogy akkor kinek volt igaza. Nekem ezzel az egésszel igazából ez a legeslegnagyobb problémám. Egyébként nekem is szeszélyekben közben, itt a csetet figyelgetem, hogy mi az esemény, mert többször láttam több embertől, hogy linkelték a TeamSpeak, igen, a Mac-re készült TeamSpeak-et, de magát a kérdést nem láttam, hogy neki megje van, tehát az nekem az ja, az nekem se, igen. Egyértelműen. Tehát mi a probléma? Tehát nem, nincs térség? Nem, hanem TeamSpeak, ugye nekem tök egyértelmű volt, hogy TeamSpeak, a lényeg az, hogy Tomcatnek meg Mac-ja van, tehát... Hát nekem is volt Mac and Steve TeamSpeak-en. Azt hiszem simán ugyanúgy fönn van official, tehát egy szerintem az a nincs. Erősebb team, Google keresés, nem? Mármint mindjárt megnézem. Semmi, ráadásul a Mac-en vagy, akkor beírod a TeamSpeak, és a Mac-es verziót fogja kidobni. Supported platforms, Mac, Windows mögött közvetlenül. Hát itt ez mindenre van. iOS, Android, Linux, Mac, Windows, tehát... Tisztában vagyunk egyébként azzal, hogy a tolvajkergetők nem amatőrök a jogterületén, és szerintem Kaveri esetében sem, tehát ő is pontosan ezt mondta, nem is tudom, hogy mire jött ez a válasz komment. Itt azzal van a probléma, hogy ez egy elég vékonyka peremterület, A2. Mi van akkor, ha valaki, ugye most nagyon sok valaki, mert hogy nagyon sokan azt látják, hogy ők csinálnak itt dolgokat, és akkor ők ezt így most tök jól csinálják, és akkor nyilván őnekik is tenniük kéne valamit, mert hogyha ugye ők csinálják, akkor nekem is tennem kell valamit, és akkor olyanok fognak tenni valamit, akik viszont nem járnak ennyire élen ebben a dologban. És akkor értitek, gyakorlatilag egy... Az egy, a helyzet egyébként most közben... Igen? Bocs, hogy közbevágok, csak látom a kommenteket, és én érvelek egy szerintem logikus érvrendszer mentén, és a kommentelő 90%-a annyit tud írni, hogy Tomcatnek van, meg a tolvajkergetőknek igaza, tehát nincsenek érvek, srácok. Tehát én elhiszem, hogy szerinted neki van igaza, mert jól esik egy bűnözőt pofállőni gázpisztollyal. Oké, persze, én elhiszem, hogy ez egy jó érzés emberileg. Hogy az ember azt játsza, hogy ő az igazságosztó, és majd ő mindenki szerette a West End-t, meg az összes ilyen filmet, a Dread Bírót, de az a helyzet, hogy a valóság azért ettől egészen gyökeresen más. És ha valaki nekem ezzel kapcsolatban nem tud más érvet felhozni, csak annyit, hogy jól esik, meg jaj, de jó, meg hogy megérdemelte, meg stb. Gyerekek, ez nagyon óvodás szint. Na, elméletileg most már telepítik a... Úgyhogy én azért örülnék egyébként Tomcatnek, mert neki biztos, hogy lesznek érvei. Ellenben itt most a TSN, vagy nem a TSN, hanem a YouTube-on, ne haragudjatok, de hát ennél azért többet kell felmutatni, mert ez így azért elég halovány. Tehát mert itt valaki írta, hogy Kaveri, nagyon buta vagy. Oké, rendben, én értem, tényleg. Csak akkor indokold meg, hogy miért. Igen, tehát ha nem én elfogadom, meg, akkor gyakorlatilag... engem meg lehet győzni, tehát... Engem óva intettek szüleim attól, hogy mindenről határozott és végleges véleményem legyen, mert a buta ember ilyen. Engem meg lehet győzni ezzel, nekem semmi problémám nincsen, de eddig én igazi érvet ezzel kapcsolatban senkitől nem hallottam, ami engem meggyőzött volna. És amíg ez nincsen, meg ne haragudjatok, hülyészhetek egész nyugodtan, ez lesz a véleményem. A tolvajkergetőket azért szeretik sokan, mert bizonyította, hogy az... Várjál? Bizonyította az ország, hogy a rendőrök 90%-a nem veszi komolyan a munkáját. Igen, tehát az ország bizonyította, hogy a rendőrök 90%-a nem veszi komolyan a munkáját, és ez igaz? Mármint, hogy ezt az állítást, ezt így lehet aznak venni, mert hogy én nem érzem azt. Én sem érzem ezt. Persze, bizonyára van olyan rendőr, teljesen biztos, hogy van olyan rendőr, akit lefizetnek, biztos, hogy van olyan rendőr, aki úgy ugrál, ahogy... biztos, hogy volt, de hogy én nem gondolnám, hogy mondjuk egy ilyen 9, tehát hogy mondjuk ez a 90%-os érték megalapozott lenne. Ki van meg? Hello? Itt vagy? Még a mikrofont hangolni kell. Igen. Vagy postutolok, vagy abban az esetben, hogyha most az előbb hallatszott egy ütés. Mert, hogy valami lesz itt. Közben, amíg várunk, addig nyugodtan. Közben egyébként látom, és én nagyjából erre számítottam egyébként, hogy felrobbant az egész internet, tehát legalábbis az a rész, ami, tehát így és 1345 néző. De én is így az elején elkönyveltem, hogy állj, pedig már olyan jól haladt a csatorna. Na mindegy. Igen. Engem ugye már annyira nem érdekel, tehát én azért merem ezt bevállalni, mert csöpet sem érdekel, ha leiratkoznak 100-an vagy 200-an. Nem annyira mozgatja meg az életvitelemet. De ettől függetlenül... Nem, egyébként én annyira nem szóltam hozzá a dologhoz, ahogy eddig hallottátok. Nem is mennék, hogy... köszönöm a mai napot. Nem döntöttem, ja, hogy látom azokat a kommenteket, hogy Kaveri buta vagy, meg Tom Kettéknek van igaza, nem, Kaveriéknek van igaza, nem. Tehát, hogy ha nem, igazából nem indokolod meg, akkor gyakorlatilag olyan, mint ez a srácok ide kommentett, hogy WWDCVHH2W4. Én nagyjából igen, maximum egy vélemény, tehát milyen közvéleménykutatás erejéig. Csak az érendőri eseteimet nézzük, 90%-ában magamra hagytak a cigányokkal szemben. Köszi. Mármint, hogy ez már egy fokkal több információ, mert de mondjuk benne még van ezt a saját, is ilyenkor... de még mindig messze semmi egyébként. Tehát, hogy ez igen. Is egy, én ahogy a rendőri munkát nézem, eddig 100%-ban kiálltak mellettem egyébként, mármint nyilvánvalóan abban az esetben, amikor nem is volt olyan rendőri ügyem, ahol gyakorlatilag én voltam hibás. Főleg egyébként közúti balesetek voltak. De hogy minden egy esetben tök normális, rendesen, törvényileg gondolt. Tehát hozzá kell tenni, hogy nem valami fiktív értékrend alapján álltak valaki mellé, hanem valóban arról szól, tehát valóban a törvényi háttér alapján próbálták megoldani a problémákat. Tehát nyilván értitek? Tehát, amit tudom én, van mondjuk egy, ez nem egy idevágó példa annyira jól, de hogyha van itt van egy baleset, amiben ugye nem tudják pontosan melyik fél, akkor nem fognak kiállni az egyik fél oldalán, mert mondjuk én voltam az, aki jobban megsérült, és a másik meg el tudott menni munkába. Tehát attól még nem lesz nekem igazam. Tehát, értitek, hogy a törvényileg végigvinni a dolgokat, azok végtelenül macerások. Tehát sokkal macerásabbak, mint ha jóval egyszerűbb berohanni valahova, és leboxolni valakit, és így megoldani. Én azt függetlenül attól, hogy most nem vitatjuk azt, hogy szerződésileg ők ott lehettek volna, mert egy ilyen dolgot vitatni, ez teljes mértékben felesleges. Persze. Tehát azért itt ugye elég sok minden közre játszik, mondjuk az is például, hogy a magántulajdon védelméhez való jog. Szerencsére ezt egyébként már szigorították, mert viszont... most lehet, hogy azt gondolják rólam sokan, hogy ilyen pacifista vagyok, meg mit tudom én, de... Én egyébként például egyébként eléggé az vagyok, tehát hogy... Én mondjuk nem, tehát például, amikor itt volt az, hogy fegyvertartás, tehát hogyha valaki bemegy a... IP-t küldhettek e-mailben is, most ez jött, lehet, hogy akkor nem is... De itt volt... az adott IP-n, nem? Hát ha ő volt az, de lehet, hogy nem is ő volt. Beszéltek már. Beszéljetek már meg Facebookon egy titkos nevet, okay, amíg feljön, és akkor ott be tudod húzni. Rájuk írjak? Vagy megpróbáljam meg, talán Facebookon kívül van az e-mail címünk? Biztos kívül van Facebookon az e-mail címünk. Infokukasztolvajkergető.hu talán, de nem vagyok benne biztos. Ja, én szeretek egyébként viszonylag random e-maileket küldözgetni ide-oda. Én meg kapni viszonylag random 500-600 darabot hetente. Nem vigyáztál eléggé az e-mail címedre, ugye? Hát kint van minden videó alatt, szerinted? Tehát az autó... Igen, ez a definíciója, ez a definíciója, nem vigyáztál annyira. Tehát az ott van ez a publikus e-mail cím minden videó alatt, az auto message-ben ott van alul, és gyakorlatilag, tehát így hetente jön rá 400-500 darab e-mail, tehát, és abból a fele ilyen, láttuk, beregisztráltál a buzivagyok.com-ra! Tudod, iratkizét, és oda is van írva, hogy metalexom is. Valamelyik egyébként e-mailt? Én a weboldalukon keresztül fogok küldeni egy üzenetet. Mert hogy kettőt ne küldjünk, tehát hogy érted? De küldjünk, az legalább megvan. Ja jó, küldjünk, akkor én is küldök, és akkor majd ilyen nagyon jó lesz. Ez lehetett volna így 3 órakor, hogyha eszünkbe jutott volna. Én nekem bevallom, hogy nem jutott eszembe az, hogy... Én egy hete küldtem egy e-mailt, igen, igen. És de hát gondolom... Tehát ha csak abból indulok, hogy én mennyi e-mailt kapok, és abból mennyit olvasok el, simán lehet, hogy nem ért el oda a szerkesztőségükbe, fogalmam sincs. Én most így, én most is így a lehető legcéltudatosabb téma megjelölés, tehát a Podcast Livestream TSIP legyen így szépen egyértelmű, most csak valaki leírhatna a TSIP. Én most elküldtem, hát a TSIP az elég egyértelmű egyébként. De leírom ide, jó? Nem, már megtaláltam, köszi. Ja, jó, oké. Okay. Na jó! Lehetett volna halkabban is ásítani. Egy kicsit visszafogottabban is a baj. Nem, mert itt az előbb itt pókembereztem itt össze-vissza, mert bezártam az ablakokat. Mert közben valakik az utcán nagyon elkezdtek beszélgetni, úgyhogy le is némítottam addig magam, úgyhogy most már itt vagyok. És mindenki írogatja a infokukasztolvajkergető.hu-t. Meg hogy én vagyok a troll, mi mit mondtam? Nem tudjuk. Semmit, épp ez a baj! Nem tudjuk, de minden bizonnyal te troll vagy, tehát hogy tudjuk. Igen, tehát már ismernek, tudnak valamit. Én egyébként például, itt megint van egy komment, amire érdemes reagálni, hogy de a nő végigjárt minden jogi utat. Én ezt nem tudom elképzelni. Én sem. Mármint, hogy én... Hát eleve most született egy határozat. Nem tudnám elképzelni. Ez már egy ideje született, tehát hogy arra nem reagált, mint később kiderült a végrehajtó a barátja, de hogy én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez így... Hello, itt vagy? Vagy te vagy az? Vagy... Nem, biztos nem. Nem kéne behívni mindenkit, aki tolva kell. Igen, tehát megbeszéltétek a titkos telet? Hello. Hello. Van valaki itt? Van. Hurrá! Sziasztok, Pikik vagyok. Na, itt vagyunk. Jó, ez nehéz szülés volt. Figyelj csak, a mikrofonváltáson betod... Ez nagyon rossz. Nincs egy fülhallgató, de bármit. Megvárjuk. Annyit megér. Itt közben írják a kommentben, hogy Alex csak oldja a feszkót. Fülhallgató jön. És csak hova dugjam? Aha, megvan. Mondjatok valami érdekeset. Hát, hogy itt vagy. Hú, és az egyik oldal működik is. Na, sziasztok! Akkor most itt mi van? Jézusom, okay. Hányan hallják ezt? Ezt 1500-an most mindenféleképpen, tehát Istenem, mennyi ez 1550, hova kerekítesz? Kérem szépen kezdjük azzal, hogy ki az, aki olvasott Viktor Pelevint. Nem. Akkor fogalmat sincs, hogy mi ez a glamúres diskurzus. Kérem szépen, Viktor Pelevin a legszuperebb modern író. Ajánlom mindenkinek, és egészen pontosan a 2 könyvét tudom. Az összes könyvét tudom ajánlani, ugye az Empire V és a Generation P című könyvei, amiben elmagyarázza, hogy mi ez a glamúr és a diskurzus. Röviden annyiban foglalhatnám össze, ez egyébként zseniális írónak a világképéből a nagyon-nagyon pici morzsát, hogy az emberek 2 dolog miatt szólalnak meg, illetve mutatnak dolgokat. Az egyik a glamour, hogy ők milyen szépek, milyen okosak, stb. Illetve a diskurzus, hogy ők milyen okosak. amit a világból látsz, média, meg beszélgetések, meg minden, az vagy a glamour, vagy a diskurzus körébe tartozik, és intelligens ember egyikkel sem nagyon foglalkozik. Ti jelen pillanatban a diskurzus témakörében próbáltok érvényesülni, amikor is hülyeségeket beszéltek 1500 ember előtt, semmi probléma, azért jöttem ide, hogy felvilágosítsalak titeket, hogy ha már így diskurzusoltok, mert ugye a glamour nem megy, meg valószínűleg nem vagytok szépek, akkor ez egy, ne ennyi hülyeséget egy nagyon szép, ne haragudj, ez egy nagyon szép kezdeményezés volt, hogy mi ide hívtunk, és nyilván elmondhattuk volna egy oldalon a véleményünket, amit nyilván átgondoltunk előtte. Nyilván annyira nem készültünk fel egyébként, mert nem készültünk arra, hogy te idejössz, azonban szerintem egy ilyen gesztus után, illetve egy ilyen kezdeményezés után az a minimum, hogy nem egy sértegetéssel indítasz. Ó, nem sértegetéssel mint... indítottam, csak már elmondtam nektek, hogy mennyi baromságot hordtok össze, és nem azt mondtad, nem, hogy egyszerűen közöltél egy ilyen tényt. Figyelj, tudod, hogy mi az, hogy közszereplés és a kritika joga? Pláne, hogyha valaki olyas valakiről beszélsz, aki úgy szintén közszerepel, és ezt a közszereplést egy hogy is mondjam, csak nem a megfelelő színbe tüntetett föl, hanem hogy nem a valóságnak megfelelően mondod el. Tehát, hogy fogalmat sincs arról, amiről beszélsz és beszélsz, ez nem sértegetés, ez kritika. Ezt tessék elviselni, ha 1500 ember előtt beszélsz, akkor még nagyon sok kritikát fogsz kapni. Úgyhogy ezzel indítottunk. Egyébként pedig te is mondtál rólam kritikát, és én nem mondtam, hogy sértegetsz, csak azt, hogy baromságokat beszélsz. Nagy különbség. Mindjárt elmondom, hogy miért beszélsz baromságokat. Az a probléma, hogy egyrészt fogalmat sincs a jogi háttérről, másrészt fogalmat sincs a tollajkergetőkről, harmadrészt fogalmat sincs arról, hogy mi történt ott. Amiről van fogalmad, az egy halom jogi tévhit, illetve félfüllel hallott információk, mert gyanítom, hogy egyébként nem nagyon olvastad el azt, amit mi kiírtunk Facebookra szép hosszan, hogy mi történt, akkor valószínűleg nem értetted, nem baj. Na, elmondom egyébként neked. Egyébként zavarba egyetlen jól érthető. Nagyszerű, örülök neki. A tolvajkergető nem... De amúgy igazán nem... szép gesztus a feltételezés megint csak. Mert úgy beszéltél az egészről, mint aki nem olvasta. De most kicsit úgy van, úgy, nem vagyok egyébként benne biztos, most... hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a megfelelő személynek szól. Egyébként én pontosan olvastam a szöveget, sőt, ráadásul igazából, hogy véletlenül ne legyen olyan, tudod, hogy valamit félreértek, ilyesmi, ezért tényleg többször is végigolvastam, illetve többször egyeztettem a videóval, és nem állíthatok valótlant a tolvajkergetőkről, ugyanis eddig nem állítottam a tolvajkergetőkről. Azt állítottam, hogy ezt viszont állítottam, hogy véleményem szerint a leírtakkal nem egyezik meg az, ami a videóban látszik. Ez volt az egyetlen egy... amire... Megmondom őszintén, a nincs nagy részét... az állításra emlékszem egyébként egyedül, igen. Tehát én azt gondolom, hogy elég tárgyilagosan mondtuk el azt, amit egyébként te látni engedsz ebből az egészből, tehát azért az egy olyan szinten elvárás, legalábbis most így a te részedről, hogy mi tudjunk erről a dologról mindent, én azt gondolom, hogy nem állja meg a helyét, mert egyszerűen amennyit te láttatni engedsz ebből a dologból, mindenki csak annyit tapasztalhat meg róla. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel az égvilágon semmi probléma nincsen. Én nem fogtam és vettem át egy az egyben mondjuk a 444-nek a cikkét, és olvastam föl. Konkrétan ezzel volt a legnagyobb baj, hogy nem értitek, hogy mi történt. Egyébként mindent leírtunk, tehát így visszautasítanám azt, hogy csak egy részét láttatjuk. Megmondom őszintén, ezt a mondatot pont nem hallottam, hogy a videó nem felel meg a leírásnak, de őszintén szóval kb. Csak a felét hallottam annak, amit mondatok, mert beletekertem. Ugyanis fejtegettétek azt, hogy a tolvajkergető egy jogilag nem felkészült, hogy is fogalmaztatok? Nem. Nagyon sok komment előírta. Mi pont azt mondtuk, pont az ellenkezőjét mondtuk, hogy a tolvajkergetők egy bizonyára jogilag tökéletesen felkészült. Bocsánat, üzenném Dead Force 50-nek, hogy Tomket úgy megverlek, behugyozol. Mészáros utca 62, második emelet 4, gyerek! Na, aztán jó, rászolgálsz ezek... a nevedre, hülye gyerek. Egyébként szerintem pont az ellenkezőjét mondtuk róla. Nem vezetnek sehova. Tehát, hogy pont az ellenkezőjét állítottuk, és amikor egy kommentelő írta, hogy mi ezt állítottuk, akkor még egyszerre ismételtük, hogy pont az ellenkezőjét állítottuk. Oké. Okay. Ettől függetlenül a jogi oldalába, hogy belemenjünk egy kicsit. Tehát ugye nagyon sokan fölrólják nekünk, hogy itt önbíráskodás történt meg ilyesmi. Következő a helyzet teljes egészében. Van egy sokszorosan visszaeső, erőszakos bűnöző, aki a fene tudja, mivel kezdte a karrierjét, én ott kapcsolódtam be, hogy embercsempészetért ült valami 5 vagy 6 évet, amit egyébként szívességből ült le a banda kedvéért, tehát elvitte a balhét jó pénzért, mindegy, innen kijött, x ideje, akkor csinált egy nagyobb ilyen csalássorozatot, 33 millió forintot húzott be különböző gazdáktól, akiknek magát molügynöknek kiadva olcsó gázolajat ígért, meg előleg egy gyűjtött. Ezek után történt az a helyzet, ebből emiatt ugye előzetesbe került, még tavaly fél évig ott volt, elítélték 6 évre, ez most már jogerős, csak várja a bevonulási parancsát, hogy menjen a bőribe vissza. Na most eközben történt egy ilyen, hogy ugye volt ez az Iker ház, illetve most is van Hódmezővásárhelyen, amit a egy volt anyósa, illetve az annak a lánya építettek, nyilván a lánya volt az ő felesége, jelenleg élettársa, a jelenlegi felesége mellett élettársa, plusz van még egy nő, tehát három nővel él együtt, nagyon aranyos. Tehát így fogta magát, és egyszerűen kihajította a nénit a lakásából, akit egyébként többször meg is vert, életveszélyesen megfenyegetett, utcán megverette, stb. Tehát egy ilyen bátor gyerek. Következő történt, mi bérbe vettük ezt a lakást. Ugyanis következő történt, néni elment polgári bíróságra, az lezavart egy tárgyalást, és ha jól emlékszem, január 20-ai, de lehet, hogy január 21-2, tehát ilyen pár nap tévet is lehet benne. Január 20-valahanyadikai határidővel, 3 napon belül tessék kiüríteni az ingatlan, szólt a végzés, ami egy jogerős végzés. Ez mikor volt egyébként? Márciusban? Vagy mit? Én olvastam nem, egyébként, ezt január, is írtátok. Januári határidőt adott a bíróság. Aha, tehát az akkor már a határideje volt annak, hogy így ezt végre kell hajtani. Ides tovább már lassan fél év, hogy ez történt elvileg. Na most, mivel ugye a polgári jogi ítéletek jó hiszeműséget feltételezve főszabály szerint teljesülnek, és ugye nem tudunk olyanról, hogy a Borbás ugye szóban megtagadta volna a kiköltözést, vagy ilyesmit, tehát mi úgy értékeltük, hogy ez a ítélet ez végrehajtásra került, tehát a Borbás elhagyta a lakást, amit hátrahagyott, az nyilvánvalóan nem kell neki, illetőleg még az is lehet, hogy a néninek a tulajdona, ez a kettő lehet, de semmiképpen nem az övé. Tehát ha a néni nekünk bérbe adja ezt a lakást, akkor ez teljesen jogszerű, ami így is van, illetve ha mi ezt birtokba veszük a szerződésnek a tulajdonában, az is teljesen jogszerű. Oda mentünk, és valóban nem volt senki az ingatlannak a bérbeadott részében, úgyhogy elkezdtünk bemenni. Egy apró probléma, hogy le volt cserélve a zárt, de hát azt ugye elkezdtük kibontani, és akkor került elő ez a Borbás, meg két társa, akik átjöttek a mi magánterületünkre támadólag fellépve. Bocs, hogy közbevágok, hogy és az Ikerház másik része az, az kié egyébként? Vagy, tehát, hogy jogilag az rendezett ez a dolog egyébként? Rendezett, az Ikerház másik része az Benyhe Szilviáé, aki a volt felesége ennek a Borbásnak és a megvert néninek a lánya, és ő is sajnos egy bűnözővé vált és megtagadta a családját, ez egy szomorú történet. De ő is ott lakik egyébként? Vagy ő is ott lakik, abban nem is szólunk bele, hogy a háznak abban a részébe így... most hogyan megy be, vagy nem megy be, beengedi, nem engedi be a Borbást, ahhoz nekünk semmi közünk. Nyilván, ha valami problémája van, azzal kapcsolatban bőjjel. Igen. Fölhívom a figyelmet egyébként, hogy a cseten Pártus Herceg néven nyomuló hülye gyerek, az a Weimelka Mihály nevű elmebeteg ügyvéd, aki folyamatosan próbálja a tolvajkergetőket lejáratni, csak ennyire foglalkozzatok vele. Na mindegy. Persze, hogy mindig megjelenik, hogyha való szó van rólam. Szóval ő ott tartózkodik, azt enged be, akar, azt csinál, amit akar, mi abban nem is szólunk, nem is szólhatunk bele, az más kérdés, hogy megvan a véleményünk ugye az egész pereputyról, de hát Istenem. Viszont azt nem teheti meg sem ő, sem más, hogy átjön a mi területünkre, és meg akar minket verni. Mert ugye ez történt, hogy ezek átjöttek, rikácsolni kezdtek, lögdösni kezdtek. Már most, amit te mondtál, hogy nem vág egybe a leírás a videóval. Na most a leírást ezt az egyik társunk csinálta, a videót akkor ő még nem látta, azt írta le, amit ő látott, hát nyilván ott a kavarodásban te se írtál volna precíz pontos, milliméter pontos dolgokat. Persze, Vili. Valószínűleg nem látta, hogy én az ütés előtt már fölemeltem a pisztolyt, de annak is megvolt az oka, tehát az ürge megragadta az én karomat, megpróbált kilögdösni a területről, a másik kezét valóban ökölbe szorította, ezért emeltem fel a pisztolyt. Ekkor oda kapott a pisztolyhoz, ami már egy támadás, és ekkor védekeztem. Különböző feltételezésekkel szemben. Én nem azért úgymond megtámadtam ezt az embert, hogy eltávolítsam őt az ingatlanról, mert ő bent volt, nem, ő nem volt bent az ingatlanba, ő bejött az ingatlanba, ahol én ott jogosan tartózkodtam a társaimmal, mert hogy ugye bérbeadták a mi egyesületünknek, amelynek egyébként a helyes neve Svájci Fehér Juhászkutya Klub Egyesület Kerékpáros Közbiztonsági Szakosztály. Igen, tehát ha már is Svájci Fehér Juhászkutya, de mindegy, mert lehetnénk akárkik. A tulajdonos jelenlétében érvényes bérleti szerződéssel tartózkodtunk egy ingatlanban, amely hivatalosan január 20-a óta üres. Ezek után bejön ez a bugrisbunkó, és elkezd nekünk fenyegetőzni, meg ütögetni, meg mit tudom én. Jó, hogy ráfogom a stukkert. Jó, hogy pofálódjon, amíg ezek után megpróbálkozik ütni. Szóval egy bevallom őszintén az, hogy onnantól kezdve, miután megpróbált ütni az ember kirelő és kire nem, az már tényleg egy egész másik kérdés. Én nekem itt az, bennem itt az vetődött fel, hogy ilyen esetekben ugye nyilvánvalóan nektek meg volt a papíros, hát mondjad? Adásunkat megszakítjuk vele, mert a Mihály egy újabb kamu nevén jött föl, Ferdinand Faptop törő néven, az is ő. Tehát most saját magával beszélget, és még lesz egy pár nick neve neki. Tehát most készüljetek, mert ez itt most trollkodni. Ez egy házi trollunk nekünk is van. Tehát ezt így csinálom, igen, vannak sajnos ilyenek. 10 éve csinálja. Na, szóval igen, ez egy jogos vételmi helyzet volt, ez a lényeg. Igen. Ne, igen, mondom, nem erről kapcsolatos a kérdés, hanem még arra visszavetve, hogy ugye nyilvánvalóan egy két külön ingatlanról van szó jogilag, viszont ez ugye tehát gyakorlatilag egy épület, hogy közben mondjuk ezeknek az embereknek, akik kijöttek elétek, és egyébként tényleg elég lendületesen léptek fel, hogy őnekik mondjuk be kell mutatni ezt a végzést, rendesen tájékoztatni arról, tehát hogy ezeket nektek meg kellett tennetek, vagy nem? Nem nekünk, a bíróságnak kell tenni. Nem a szerződést, bocsi, a szerződést, amit megkaptatok, hogy itt ti... A bíróságtól megkapták a végzést, hogy onnan ki kell költözniük. Ennek értelemszerűen eleget igen, is tettek, mert nem voltak persze a házban. Az, hogy nekem van szerződésem, vagy nincs, az igazából nem tartozik rá, mert ő elhagyta azt az ingatlant. Tehát én is, hogyha egyszer kiköltözöm a lakásomból, semmi közöm nem lesz ahhoz, hogy a következő bérlő hogy jön ide. Ezt igazából csak azért kérdezem, mert hogy jogilag ez nyilvánvalóan így néz ki, azonban valljuk be, hogy egy teljesen átlagos ember, most vonatkoztassunk el attól, hogy egyébként bűnözője vagy sem, egy teljesen átlagos ember, az nem feltétlenül jogi viszonyok között gondolkodik minden egyes esetben, tehát ha mondjuk nekem lenne egy ikerházam, és a másik felébe egyszer csak bejönne valaki, akiről én nem tudok semmit feltétlenül, vagy nem tudom azt, hogy ő miért van ott, akkor bevallom őszintén nem lennék boldog. Valóban, és ez magállag sértés is lenne. Jött itt egy ilyen Máté Gulyás, hogy nem jogos a védelmi helyzet Tomcat, mert nem arányos, de arányos. Miért ne lenne arányos? Alapvetően gázpisztolyjal lőttél, igen, tehát hogy... Igen, az arra való, hogy harcképtelenné tegye az illetőt, annélkül, hogy sérülést okozzon. Pláne ugye az új törvények szerint azért ez már eleve más, hogy igen, van elbírálás alatt, aminek egyébként én személy szerint örülök is, mert egy nagyon puha, lágy törvény volt ugye ezt megelőzőleg. Nekem még egyetlen egy dolog van, ami igazából ebben az egészben ilyen visszás volt, és az pedig az, hogy hányan voltatok? 8-an körülbelül. Nem, 18-an plusz a néni. Igen, tehát tulajdonképpen azért voltatok egy jó páran. Tegyük hozzá egyébként, hogy ez az űrge is azért összetrombitált 4 autóra való cigányt, amikor úgy gondolta, hogy neki kell. Igaz, hogy még így is kevesebben voltak mindig. Ez később történt meg, ugye? Ez később történt, de ez a lehetőség előtt, és akkor is megvolt. Tehát ő azért hívta a rendőrséget, mert ott a helyszínen úgy látta, hogy hát erre még bizony a cigány haverjai is kevesen lesznek. Csak hogy igazából az az én kérdésem, hogy ott abban a pillanatban simán meg lett volna rá akár a lehetőségetek is, hogy a srácot magát megfogjátok, és úgy, ahogy van, szépen kirakjátok arról a területről. Hogy nem volt ennek egy, és nincs ennek egy kicsit, mert én inkább ezt érzem benne egy olyan feelingje, és szerintem azért elég sokakban ez csinált egy ilyen megütközést, hogy legalábbis én a kommenteket meg ezeket látva, nyilván nem csináltam reprezentatív felmérést, de azért nagyjából, amit az interneten az ember olvas, hogy nem volt ez az egész tényleg aránytalan, tehát nem arra ment ki az egész, hogy oda megyünk és megleckésztetjük ezt a fickót. Én nem, tehát nyilván nem vitatom, hogy esetleg megérdemelte volna, és valaki itt az előbb írt, hogy nem kell sajnálni, egy pillanat alatt lesz szeretném szögezni, én nem sajnálom. Tehát ha egy másodpercig nem fordult meg ez a fejemben. Mindenki olyan véleményt alakít ki, amilyet akar, nem az fogja eldönteni az ügyet. Ha valaki úgy gondolja, hogy mi azért mentünk oda, hát értékelje így, hogyha akarja. Mert ugye ennek azért ennek van egy üzenet, és ugye te indítottál, ahogy indítottál, viszont ugye azért abban meg tudunk egyezni, hogy szerencsére visszahallgatható, hogy nem mondtuk egyáltalán azt rólad és a csapatodról sem, hogy jogilag ne lennél felkészülve, hiszen a legostobább lennék, ha ezt feltételezném egy olyan csapatról, akik nap mint nap konfrontálnak a törvénnyel. Nyilván bármilyen dolgot tesztek, átgondoljátok, megtervezitek, viszont rengeteg ember, aki titeket néz és titeket példaképnek tart, rengeteg embert azért buzdíthat ez egy olyan eljárásra, amiben bizony ők veszélybe kerülhetnek. Most egyrészt akár jogilag is, másrészt akár mondjuk a testi épségük is, mert mondjuk ti készültök, van nálatok olyan eszközönvel, megvéditek magatokat, stb. De mondjuk, és az én nézőim között is rengeteg fiatal van, azért ez nem feltétlen az a példa, nem? Amit mondjuk úgy szó nélkül érdemes hagyni, vagy ti ezt szoktátok kommunikálni, hogy ezt mi így csináljuk, de hogy ne próbáljátok meg, tudod, mint a mit tudom én, a varázstrükköknél a tévébe, tehát hogy szoktátok ezt valamilyen szinten így kommunikálni, hogy azért ennek legyen egy ilyen plakátja is, hogy ez azért nem ilyen egyszerű az élet, mint ahogy itt mondjuk a videóban látszik. De ilyen egyszerű az élet, mint ahogy a videóban látszik. Erre a bűnözők már nagyon régen rájöttek, hogyha elég nagy a pofájuk és elég erőszakosak, akkor mindenki lapítani fog. Most ez fordítva is működik. Tehát amit elfelejtettünk, hogy a bűnözők fognak lapítani, hogyha domináljuk őket. Mi vagyunk a többség. És a bűnözőknek nem azt kell keresni, hogy úristen, hogy a jogai meg ne sérüljenek. Valóban az nem jó, hogyha valaki fog egy pisztolyt és elkezdi lelövöldözni, aki nem tetszik neki, de azért az önvédelmi eszközöket azért lehet tartani, meg vásárolni, mert azok adott helyzetben használhatóak. És nem tőlünk kell félteni ezeket a fiatalokat, hanem attól, hogy például a tévében, rádióban, mindenhol nap, mint nap mutogatják azokat a köztörvényes bűnözőket, mint ilyenek, mint a Kálai Sander, Szandrás, meg ezek, akikben azt látod, hogy hiába követett el egy súlyos bűncselekményt, azt utána ugyanúgy mutogatják a tévében, mint sztár. Az összes valóságshow főszereplőről kiderül, hogy súlyos bűnöző, útszéli prostituált, stb. Ezek így meg a hasonlók. Ezek így a példaképek. Na most ahhoz képest mi, akik azt mondjuk, hogy a bűnözők ellenében föl kell lépni, és megtalálni azokat a jogi kiskapukat, amelyeken keresztül meg lehet őket szivatni úgy, ahogy nem számítanak rá, én nem hiszem, hogy ez önkártékony lenne. Igazából a kérdés leginkább arra vonatkozott, hogy mennyire hangsúlyozzátok azt, hogy mennyire fontos a jogi dolgokat, jogi részétenek figyelembe venni. Nem olyan bonyolult. Pont most nyilatkoztam egy indexes újságíró hölgynek, holnap lehet majd olvasni az Indexen az interjút, hogy azért félnek az emberek a bűnözőktől, azon kívül, mert rettenetes mértékben kerülik a konfliktust. Tehát a magyar az olyan, hogy inkább hagyja magát megölni is, de konfliktus ne legyen, hogy egy kis képzavarral éljek. Tehát az, hogy beszólni, visszaszólni valakinek, elkergetni egy bűnözőt, az már nekik bonyolult. Tehát az a baj, hogy nagyon-nagyon meg vannak zavarodva az elmúlt 20 évnek a igazából tudatosan létrehozott ilyen jogi, hogy mondjam, katyvaszában, ami nem is annyira jogi katyvasz. Tehát nem tudják eldönteni, hogy hol kezdődik és végződik a büntetőjog, hol kezdődik és végződik a polgári jog, hol kezdődik és végződik az a közönséges társadalmi elvárás illem, hogy úgy mondjam, ez a mit szabad és mit nem szabad, mi az, ami rasszizmus, mi az, ami nem rasszizmus, ugye a rasszizmus egy tipikusan egy ilyen történet, hogy hol vannak a határai. Illetve ha valaki fel van háborodva, azt figyelembe kell venni, vagy csak azt, hogyha hatósági eljárás van, és a felháborodás az hatósági eljárás eredményezhet-e, vagy... Tehát ezek mind össze vannak az emberek zavarodva. Igazából pofon egyszerű, nem a médiából kell tájékozódni a törvényekről. Sajnos ennek ellenére még jobb végzett emberek közül is nagyon sokan élnek tévhitekben, nyilván sokkal kevésbé, mint az átlag emberek, de nagyon sokszor, tehát többek között ennek köszönhető, hogy ellenem most a hódmezővásárhelyi kaland során indítottak egy eljárás súlyos testi sértés kísérlete miatt, ami teljesen nonsens dolog, hiszen a súlyos testi sértés kísérletét az követi el, aki szándékosan olyan támadást hajt végre, ami 8 napon túl gyógyuló sérülés okozásával fenyeget, és az illető ezt tudja, tudomásul veszi és kívánja. Most egy gázpisztolyjal ezt nem lehet elkövetni. Ahogy nem is történt. Tehát az eséssel együtt sem történt most. Jó, de nem gond, tehát indítsanak egy eljárást, persze ki kell vizsgálni, mert valaki pofán lőtt valakit, de ez inkább csak egy garázdaság lenne, vagy egy könnyű testi sértés, ha úgy tetszik. Jó, úgy kezdődik a súlyos testi sértés, ezt most a marha jó fölkapta a média, hogy fúvaton és meg anyám kínja, meg mit tudom én, persze, szeretik az ilyeneket felfújni. Tehát a rendőrök azok szeretnek úgy intézkedni, hogy eleve a legsúlyosabb bűncselekménnyel begyanúsítjuk az ürgét, azt majd az ügyészség levesz belőle. Na most, hát ez egy ilyen magyar szokás, igazából, ha már ándon jönnek ezzel, hogy így az ártatlanság vélelme, úgy az ártatlanság vélelme, gyakorlatilag ott is érvényesülnie kellene, hogy amikor egy bűnöző rajta veszt egy nem bűnözővel szemben, egy olyan helyzetben, amit gyakorlatilag az ő hibájából kezdődött, tehát támadás kezdeményezett és nem sikerült, vagy egy lopást kezdeményezett és jó falhoz kenték, stb. Tehát ilyen esetekben nem azt kellene vizsgálni, hogy mi a legsúlyosabb büntetés, amit rá lehet verni a védekező félre, hanem azt kellene vizsgálni, hogy tulajdonképpen mi ez. Tehát nem kell túlzásba vinni. Semmi értelme annak, hogy most azt vizsgálgassuk, hogy miért nem így egy emberölési kísérletet akarnak a nyakamba varni. Mert ugye arra hivatkoztak, hogy fegyver szakértőnek meg kell vizsgálni a fegyvert. Hát miért kéne? Hát az összes rendőrnek elvileg kellene annyi fegyverismeretének lenni, hiszen éles fegyverrel mászkál és fegyvervizsgája van, hogy egy gázpisztolyról pontosan tudja, hogy micsoda. Most gondoljunk bele, olyan emberek jöttek... De miért ezt mondták, hogy ahhoz a gázpisztolyhoz, hogy előtte használjad, nem tudom, valamit kellett volna kérni, vagy ezt mivel kapcsolatban mondod? Nem. Megvizsgáltatják szakértővel a gázpisztolyomat, amivel hogy az alkalmas-e súlyos testi sértés okozására. Hát de egy gázpisztolyt... Hogyha 10 percig ütöm vele a fejét, akkor alkalmas, persze, de úgy egyébként nem. Aha, és ebből egyébként lehet már tudni nagyjából, gondolom nektek van saját ügyvédetek, hogy nincsen? Nincs. Hogy lehet tudni, hogy mondjuk egy ilyen a tapasztalatod alapján, nem tudom, hogy kerültél-e már hasonló helyzetbe, feltételezem, hogy kerültél, tehát hogy ezek a jogi keménykedések általában vezetnek is valahova, vagy inkább ez csak egy ilyen kekeckedés, mint mondjuk ez például, hogy a fegyvert megvizsgálni is. Figyelj, most felsorolom neked, hogy milyen bűncselekmények miatt indult ellenem az utóbbi 6-8 évben büntetőeljárás, ami mind-mind bűncselekmény hiányában való megszüntetésével végződött. Kezdjük csak az elejétől. A hivatalos személy elleni erőszak csoportosan felfegyverkezve vezetőként. Kulturális javak sérelmére elkövetett rongálás. Súlyos testi sértés kísérlete. Ipari jogvédelem megsértése. Terrorcselekmény előkészülete, robbanóanyaggal való visszaélés, garázdaság, az többször is. Mi volt még? Most szabálysértéseket már nem sorolom bele, mert azt is próbáltak egy csomószor. Mi volt legutóbb? Becsületsértés, rágalmazás, kilóra természetesen. És ezek mind-mind buktak. Tehát elég érdekes, úgy mondják, egy kriminogén személy vagyok, ugye? Ezt mondják, ha valaki ellen sok eljárást indítanak és nem jön össze, akkor kriminogén személy. Most én egy elég érdekes kriminogén személy vagyok, mert az általam állítólag elkövetett bűncselekmények, azok egyike sem a tipikus bűnelkövetői magatartás irányába hatnak, tehát hogy valamilyen módon vagyonszerzés vagy hasonló. Tehát soha nem ezek, és érdekes módon, az önbíráskodást kihagytam, az is folyik. Tehát soha nem tudják, nem azt mondom, hogy olyan ügyes vagyok, meg annyi ügyvédem van, hogy kibújjak belőle, tehát ezeket soha nem tudják bebizonyítani, és olyan szinten dőlnek össze ezek a vádak, hogy hihetetlen, mégis újra és újra újakat indítanak ellenem. És erre mondom, hogy egyszerűen van egy-két rendőr, meg ügyész, de elég magas szinten, akik már a fogukat csikorgatják és toporzékolnak, hogy valamit rám verjenek, mert olyan nincs, hogy én nem követtem el semmit, ha ők azt gondolják. Mondjuk ismered a mondást, tehát, hogy addig jár a korsó, tehát, hogy nem félsz attól, hogy esetleg, vagy nem így kérdezem, hogy nem félsz attól, de mondjuk belekalkulálod ilyenkor, gondolom azt is, hogy előbb-utóbb valami akár, ha rosszul sül el, akkor tízszeresen, meg hát ezek szerint, amiket elmondtál, ez a tapasztalatod, hogy esetleg akkor mégis tízszeresen fognak, csak azért is oda csapni, mert gondolom a közvélemény... Próbálkoznak. Gondolom a közvélemény inkább... Ilyen, legalábbis az én ismerőseimet, hogyha mielőtt most a témát elkezdtük, én azért körbe kérdezgettem, hogy kinek nagyjából mi az álláspontja, és hát nagyon vegyes. Tehát, hogy van, aki teljes mértékben egyetért, van, aki szinte isteníti azt, amit a tolvaj kergetős történettel csináltok. Egyébként Sirius is nagy bringás, tehát, hogy akár őt is meg lehetne kérdezni. Valaki ugye teljesen elítéli ezt a dolgot, tehát hogy azért ez egy eléggé megosztó téma, de hogy nem gondolod, hogy egyszer valamikor valami rosszul sül el, és nem tartasz ettől, hogy esetleg... De tudod, mennyire álszent dolog ez a megosztó téma kifejezés, ugyanis az, hogy ellenem sorra indítanak eljárást bűncselekményt megvalósítva, tehát most tudnék neked egy nagyon hosszú listát hozni arról, hogy bizonyítottan hányszor követtek el ellenem bűncselekményt rendőrök, amiatt az ügyészség nem volt hajlandó fellépni. Tehát az, hogy történik valami, és azt rohan egy-két álszent újságíró a feje tetejére állítva, kiforgatva megírni úgy, hogy abban én legyek a gazember, lásd ugye most is. És utána azt mondják, hogy hát én megosztom a társadalmat. Nem, rólam én, hazudnak. Ennyi. Én bevallom őszintén, ugye én vagyok az ominózus Sirius, aki nagyon sokat bringázik, és éppen ebből adódóan én nagyon sokáig követtem is a munkásságotokat. Révén hát tényleg 6 éve bringázok a városban, mit tudom én, meg kell védenem. Illetve tudom, hogy ez egy elég nagy probléma, hogy lábak kell általában ezeknek a járműveknek. És bevallom őszintén, ez egy nagyon fura dolog lehet így valakitől hallani, de a saját véleményemet azt nem az alapján alakítottam ki, hogy mit olvastam a HVG-n, Indexen, 444-en. Nem, mert hogy nem olvasom ezeket a posztokat. Mert azért hogy... ezeket az oldalakat egy csomóan olvassák, meg a Népszabadságot, meg ezeket, főleg az öregek, akik abban ültek, hogy az újság a szentírás. Az azért nyomtatták ki, mert az igaz. Meg a tévé, meg a többi. Tehát gondoljunk bele, hogy amikor engem 2007-ben úgy mutogattak, mint valami közveszélyes terroristát, aki több száz embert akart meggyilkolni a cukorból készített bombájával, aztán rájöttek, hogy a cukor nem robban, mindegy, most folyik a kártérítési per. Tehát azt megírják, hogy hú, a Tomcatet megint bevitte a rendőrség, de azt nem írja meg, hogy utána a Tomcatet kiengedte a rendőrség, és a Tomcat négy kézlát csúszva kért bocsánatot a rendőrség, miután jogerős ítélet kötelezte őket erre, és egy valak pénzt fizetett neki a rendőrség a megkurcolásért. Nagyon sok pert nyert. Ez tény is való, a média az mindenben így működik, ezt lehet tudni mindenben, azonban ez nem jelenti azt, hogy mindenki csak és kizárólag ez alapján alkot véleményt valamiről. Mármint én szerintem nagyon, tehát jó, nem nagyon sokan sajnos, de azért akadnak olyanok, akik fel tudják anélkül építeni a véleményüket, hogy abban benne lenne a 444 újságírójának saját véleménye. Nem biztos. Meglepődnél egyébként. Mind a két végletre van példa egyébként, és mind a két véglet elég komolyan érvényesül a társadalomban, tehát azok is, akik a média véleményt visszhangozzák, és nagyon könnyen befolyásolható, itt van azok, akik pont, hogy nem. Illetve most, ugye hogy... pont ebben és a ezek az három... emberek. Igen. De szóval pont ebben a témában belevág az is, hogy akik a ti álláspontotokat szajkozzák, azok is valamilyen módon a média véleményét befögik vissza gyakorlatilag. Igen. Az élet másik oldala, hogy mi is a média vagyunk, csak egy másik média. Igen. Tehát, akkor már van 180 ezer lájkolónk, akkor mi már mainstream médiának vagyunk mondhatók, és pont ezért van az, hogy megnézed bárhol. Erősnek. Igen, tehát ez már a média falat rég áttörte a tolvajkergetők, és pontosan ezért megyünk szembe most a mainstream médiával elég sikeresen, mert oké, hogy a nagymami megnézi az RTL klubon a hazudozást, és föl van háborodva, hogy úristen, ez a Tomcat mágén mit csinált, de ott előbb-utóbb elő fog kerülni egy unoka, vagy egy fia, vagy valaki, aki olvasta a Facebookon, és megmondja, hogy mama, menjen már vissza főzni, hát nem ez az igazság. Érdekes egyébként, mert ha mondjuk pont az én nagymamám kerülne így elő, akkor én azt mondanám, hogy ne azt olvasd el az eredeti cikket, és az én az alapján is látom azt, hogy le lehet vonni olyan következtetéseket, amik nem azt fogják kihozni végeredményében, hogy a tolvajkergetők milyen jó. Pontosan ugye abból adódóan, amire már utaltam később, meg korábban, az, hogy mondjuk a videó nem egyezik a cikkben szereplő. Ezt tudom, elmondtad, hogy ez azért történt, mert nem ugyan, tehát hogy nem látta a videót az, aki írta. Azonban ugye abból kifolyólag, ha egy publikáció egyetlen elemét, amit tudsz ellenőrizni, ellenőrzöd, és nem megfelelő, akkor onnantól kezdve az ember, ha szerintem logikusan gondolkodik, akkor feltételezi azt, hogy a többi résszel is lesznek problémák. Ez nem logikus. Miért nem? Azért, mert attól, hogy egy állítás sorozatnak egy eleme részben vagy egészben cáfolható, az a többi állításra csak akkor vonatkoztatható, ha azok közvetlen logikai kapcsolatban vannak a cáfoltal. Hát de ugye a ti érvrendszeretek azért egy elég egyenes és jól körülhatárolható alapvetés körül forog. Tehát, hogy azért aki mondjuk megnézte, mit tudom én, 30-40 videótokat, azért az már elég erősen kijelentheti azt, hogy körülbelül rólatok alkotott egy véleményt, ami nagyjából megfelel az igazságnak. És ez most nem csak veletek kapcsolatban, tehát azért ez elég általánosságban bárkiről elmondható most, mert azért az ember nem tud egyik napról a másikra annyira random lenni, tehát hogy a személyiség. Tehát, és a vért azt elég nehezen. Hozzátéve azt is, hogy jelen esetünkben pontosan tudjuk, hogy pont egy olyan oka volt annak az egy ominózus ellenőrizhető eltérésnek, ami utána kihavatott az egész cikkre. Tehát, hogy utána ugyanaz az ember, ugye, aki leírta, az teljesen mindegy most egyébként, hogy indulatból írta le vagy sem. Ettől függetlenül lehet, hogy ugye nyilván a többi részt sem tudta 100%-osan magáénál tenni, és nyilvánvalóan ugye azok is onnantól kezdve egy személyes vélemény, tehát hogy gyakorlatilag pont beigazolódik az, amitől én féltem ezzel az ominózus cikkel kapcsolatban. Hát nézd, most igen, volt valóban egy kis eltérés ebben, hogy hogyan írta le az illető. Egyébként a tanúvallomásokban is van egy... itt vagyunk még egyébként? Persze. Hirtelen olyan csöndben lett a mikrofon, vagy az a fejhallgató. Van egyébként a tanúvallomásokat elolvasod, én egy-kettőt tudtam elolvasni, amit ugye kikértek, mert ugye 17 vagy 18 tanút hallgattak meg ebbe az ügybe, sőt, igazából Borbást is meghallgatták, úgyhogy szerintem még többet. Szóval egy-kettőt tudtam elolvasni, akik elhozták, és hát azok is eléggé változatosak. Tehát egy ilyen helyzetben senkitől nem lehet elvárni, hogy precízen, pontosan emlékezzen valamire. Na most az, aki oknyomozó újságíró akar lenni a legkisebb mértékben is, és ezzel nincsen tisztában, hogy az emberek nem full HD-ba rögzítenek, a kamera meg igen, és azt mondja, hogy ez olyan mértékű ellentmondás, hogy innentől ez az egész megkérdőjelezhető, az nem alkalmas erre a munkára. Nem akartam, nyilvánvalóan nem akartam oknyomozó újságíró lenni, felkészültem arra, hogy itt legalább tudjak a nagyon durván GPS coveri. Igen, meg közben olvastam egy-két kommentet, majd itt, azért az itt legyen ugye, egy kialakuló véleményem, és pontosan igazából ez a lényeg, amire szerettem volna végül kiukadni, hogy ez igazából, amit ugye ti publikáltok, és ami a ti álláspontotok, az is csak egy álláspontja a dolognak. És ugye attól, mert erősebbek vagytok azoknál a magazinoknál, vagy azoknál a portáloknál, amik le akarnak titeket húzni, attól még nem lesz az álláspontotok igazabb. Mármint valószínűleg annál nyilván, aki ott sincs. Tehát, hogy azoknál igen, egyértelműen igazabb lesz, hiszen ti ott voltatok, tehát hogy legalább valami. Azonban ettől függetlenül ugye, tehát feltételezni kell azt is, hogy ez is egy álláspont. És azok, akik szerintem tényleg gondolkodva közelítik meg a dolgot, azok rájönnek, hogy igen, ez egy álláspont, amihez igen, ti tartjátok magatokat, és igen, le is írtátok. És valószínűleg azt a posztot látta a legtöbb ember, azonban attól, mert azt több ember látta, nem lesz igazabb. Hát nem attól lesz igazabb. Nem attól lesz igazabb, csak abban olyan tények elhangoznak, amelyeket egyébként ellenőrizni is lehet. Jó, nem úgy, hogy ülsz a fotelba és elédugrik a bizonyíték, de nyilvánvalóan, hogyha nem teszel azért, hogy kiderítsed, akkor nem is fogod kideríteni. Tehát feltételezésekből nem tudsz tényeket csinálni. Tehát amit én leírtam, van egy szerződésünk és van egy bírósági végzés. Na most ezzel már el lehet gondolkodni, hogy ha ezt leírom, akkor az valószínűleg így is van, mert különben ez egy nagyon könnyen ellenőrizhető tény, és ebbe belebuknánk, hogyha ezt valaki utána néz. Nyilván nem ilyen hatalmas különbségekre gondol az ember, csak egy csomó olyan érzelmi töltetet visz az egész sztori mellé, ami ugye nyilvánvalóan elsodorja az egész ügyet egy igazából általatok megfelelőbb irányba. Tehát tudod, itt igazából csak a leírásnak magának a végső hangulatáról van szó, nyilván nem fogtok olyat állítani, hogy van egy végzésetek, és akkor nincs végzésetek. Tehát hogy azokkal a részekkel teljesen fölösleges vitatkozni. Azonban ugye ettől függetlenül egy csomó emberben felnyomja gyakorlatilag, és sokkal érzékenyebben, sokkal élesebben reagál a dologra, egyszerűen abból kifolyólag, mert hogy a ti oldalatokat ismeri meg a sztoriból. Mondják, hogy hozd már meg a live linket, itt Zoltán Sipos, nem tudom, hogy hozzátok tartozik-e. Igen, nem is kérjük, és meg is köszönném, ha nem osztanád meg, mert hasonló véleményen vagyunk mi is így erről a dologról, szóval így már mint így inverzben. De most igazából nem értem, hogy mire szeretnétek kiukadni, tehát nyilvánvalóan közöltük a saját verziónkat. Semmire. Nyilván azt szeretnék, ha az emberek ezt hinnék el, mert ugye ez az igazság egyébként. Jó, lehet, hogy valakit megkérdezel, aki nem volt ott, az azt mondja, hogy nem az igazság, vagy pláne a Borbást megkérdezed, aki még ott is volt. Igazából ez most tényleg semmire nem akarunk ezzel kiugadni, tehát nem is erről volt szó. Rögtön a legelején szerettük volna nagyon, nagyon erősen letisztázni, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy vannak elvi problémák az egész projekttel, amik tényleg nem jogi problémák, azokat nagyon szépen betartjátok, reméljük, hogy ez mindig is így marad, és sikerül minden egyes alkalommal, azonban akadnak tényleg olyan elvi problémák, amikkel ugye lehet... De miért? Kinek az elvei, és miért, és ki? Bár, de ez nyilván az elvek, azok mindig szubjektív dolgok, azonban mivel az ember a saját oldalára gyakorlatilag saját dolgokat mondhat, ezért mindaddig, ameddig nem állítunk teljes mértékben valótlant, addig mondhatjuk azt, hogy alapvetően nem annyira jó ötlet oda menni valaki házához, és erőszakoskodni mondjuk. Érted? Mi a jó ötlet? Mi nem erőszakoskodni mentünk oda egyébként, de akkor mi a jó ötlet? 18-an. Tehát, hogy Vannak... Igen, azért ebbe is én érzek tonkét egy álszentséget, ne haragudj, hogy így ezt egyébként mondom, de te is nevén nevezted a dolgot. Igen, tehát hogy nyilván aki most jött a 6-20-assal és 15 éves, az esetleg minden egyes szavát ugye megissza annak, amit mondasz. Nyilván te egy erős személyiség vagy erős véleménnyel, az emberek ezt szeretik, és ebbe igazából semmi rossz nincsen, de hát ki az a hülye, aki azt gondolja, hogy oda mentek tizenvalahányan, ráadásul te vagy az, aki nyilván most lehet veled egyetérteni, nem egyetérteni, azt minden esetre tisztelem benned, hogy eléggé karakánul képviselsz egy bizonyos életszemléletet, értékrendet. Én egyébként ezt még mindig jobbnak tartom, mint aki állandóan relativizmus talaján él. De speciál, hát ki gondolja azt, hogy ti oda mentetek, és azt vártátok majd, hogy ott mindenféle konfliktus minden nélkül majd ezt megoldjátok. Hogy nyilván belekalkuláltatok, hogy ez konfliktus lesz, nyilván belekalkuláltatok, hogy adni fogtok annak a csávónak, amit adtok. Én igazából nekem kapcsolatban ezzel még azt mondom, még különösebben problémám nincsen, de azért azt sem kell elvárni a ti részetekről sem, hogy ehhez mindenki azt mondja, hogy bravo, és hogy tapsolni kell rá, akár mondjuk a 444, vagy akár mondjuk az Index, vagy nem tudom egyébként kik cikkeltek rólatok, fogalmam sincsen, mert egyedül a 444-nek a frontpage-jén láttam magát a cikket. Tehát, hogy azért ezt te is aláírod, hogy nem feltétlen kell titeket szeretni, vagy ti veletek egyet érteni. Hiszen ugye te is mondtad, hogy itt a tények, meg a jogi alap dolgok mentén kell közlekedni, de ettől függetlenül az embernek van egy véleménye. Nem? Persze, tehát... mindenkinek a vélemény meg olyan, mint a sajt, ugye mindenkinek van, és nem mindenkire vagyunk kíváncsi. Azonban, hogy ugye ti publikálhatjátok a sajátatokat, belefűzve a tényleges tényekbe, akkor ha meddig a tényleges tények mellett, amik biztos pontok, azok mellett maradunk, addig mi is publikálhatjuk a sajátunkat. Ezzel nincsen semmi probléma, csak magatokat minősítitek vele egyrészt, másrészt a tömegtájékoztatásnak van egy ilyen kis oldala, amúgy a 444.hu meg ilyenek. Elég tehát, ugye, kemény nem volt csak, ezért. Nem csak az egy jogsértés, jogsértés is, tehát jogilag is minősül. Tehát nem csak az egy jogsértés, hogyha valaki valótlant állít, hanem az, hogyha a való tényeket eltorzítva adja elő, tehát nem a valóságnak megfelelően adja elő, és ebbe beletartozik az elhallgatás. Most mit adott elő a 444.hu? A Tomcat marhézott. Tehát semmi más nincs, ez az önmagában lebegő esemény, ez úgy keletkezett, hogy a Tomcat az ott termett, elővette egy pisztolyt, és így tök random emberkét pofán lőtlenének. Tehát körülbelül ez jön le az átlag olvasónak. De tehát jó, de nektek, most ezt feltételezed azt, hogy nem... Nem kell nyilván elmagyaráznom, hogy amikor valakit 1800-al hallgatnak, hiszen ezt róljátok föl nekem is, hogy a 15 évesek hallgatnak, aki 15 éves, az engem hallgasson, amely Ikelodeon, de ez mindegy. Tehát, jó, ez ettől függetlenül nyilván nem így hallanak. Igen. Tehát, hogy mit hallanak, úristen, hogy mit hallanak. Hát kérem szépen, hát mit hallanának, ami a valóság, azt hallják. Csak hogyha valaki a valóságból szelektíven kiválogat előre tényeket, amik alapvetően tények, tehát azzal nincsen baj, és azokat úgy állítja össze, hogy az ő szubjektív valóságérzékelését tükrözzék, és ezt mind elégedetten kitolja az internetre, hogy uraim, itt a tudósítás, nem, arra oda kell írni, hogy ez egy szubjektív vélemény. Tehát ez egy vélemény rovatba belefér, és akkor mindenki tudja, hogy jó van, ezt egy hülye írta. De amikor elhallgatják azt, hogy egy súlyosan erőszakos, többszörösen büntetett területű bűnözőről van szó, és akkor még azt is megteszik egyébként, mint például az RTL Klub, hogy elmennek Hódmezővásárhelyre interjút csinálni ezzel a szegény ártatlan családapával, minket meg se keresnek. Hát ez nem nevezhető. Miért csináltak velük egyébként interjút? Vagy én nem tudom, én nem nézek tévét nagyon régóta. Éppen most írom a keresetet, aki RTL Klubban lenne, már készen most már TV2-t írom. Lementek hozzájuk, hogy sírják már el, hogy ők szegénykéket, hogy megtámadták. Valamelyik lapnak ilyen baromságot előadtak, hogy ez úgy volt, hogy mi, tehát annyit, hogy mennyire szavaijető az űrge, hogy mi egyszerűen bementünk a házba, amikor ők békésen ebédeltek, egy szó nélkül pofán lőttük őt a gyerekei előtt, és elraboltuk a pénzüket, meg az aranyukat, több 10 millió forintot. És összetörtük a lakást. Ne haragudj, egy komment, és ki fog pörögni, csak ezért vágok bele. Itt írják, hogy a 444-en pont belinkelték a bejegyzéseteket. Most már. Most a másik meg, hogy ott van ez a kiváló cink.hu, akik egyébként egy eléggé közvetlen kapcsolatban állnak velemnek a Mihály baráti körével. Tehát ott már napok óta ezen megy a hiszti, hogy a tolvajkergetők ellen most már ideje lenne föllépni, meg úristen, teljesen marginális ez a cink.hu, csak azért itt említem, mert azért mégse írom ki a Facebook oldalunkra, hogy léteznek. Tehát így van egy-két ilyen hülye, akik kezdetől fogva lesik a lehetőséget, hogy a tolvajkergetőkbe belekössenek, és azért hozzáteszem, hogy ez nem új keletű, hiszen a mainstream média az gyakorlatilag már évek óta ugrásra készen várja, hogy egy jó szaftos lejárató műsort csinálhassanak a tolvajkergetőkről. Tehát például, amikor volt ez az ominózus esetünk 2012. decemberében, amikor ez a bicskás hajléktalan pofán lett csapva. És előbb értek ki a tévéstábok, mint a rendőrség. Ki szólt nekik? Mert mi a rendőrséget hívtuk. És már azzal jöttek, hogy hát minket értesítettek, hogy a Tomcatet letartóztatták. Mondom, jó tudni, hogy engem mindjárt le fognak tartóztatni, köszönöm, én ezt még nem tudom. Ezt el is hajtottuk őket mindegy, úgyhogy nem sikerült nekik ilyen jó megalázó felvételeket csinálni rólunk, de ez volt a terv, hogy megint ott engem bilincsbe utogassanak. Tehát ez egy nagyon jó megfigyelhető tendencia, hogy vannak ilyen úgynevezett tömegtájékoztatók, ugye, úgymond, akik kifejezetten csak is arra kíváncsiak, hogy a tolvajkergetőkbe valahogy belerúgjanak. Nem érdekli őket, hogy milyen célból jött létre, mit csinál, stb. Az ő szemükben mi egy szélsőséges, rasszista szervezet vagyunk, akiket úristen le kell járatni. Na most, onnantól kezdve, hogy így működik a média, nincs értelme azon vitatkozni, hogy kinek milyen véleménye van, és milyen véleményhez van joga. Ez nem vélemény. Ez tömegmanipuláció, ez bűncselekménynek kéne lennie, mert ugye a média egy hatalmi ág. Ha egy bíró vagy egy rendőr visszaér a hatalmával, az bűncselekmény. Ha egy újságíró, az nem. Innentől kezdve milyen jogokról beszélgetünk? Tehát megint ugyanott vagyunk, mint a lakásfoglalóknál, hogy az erősebb kutya alapít családot. De jó, de hogy alapvetően ez mindig is ilyen volt a világ. Tehát nem volt mindig ilyen a világ. Hát, de olvastál már háború előtti újságokat például? Olvastam, igen. Mert elég sok ilyen kutatómunkát végeztem Széchenyi könyvtárban, mindenkinek ajánlom, föl lehet menni. Amióta újság létezik Magyarországon, az összes újság, ami megjelent Magyarországon, sajnos azért nem mind, de azért 80-90%-ban megtalálható. Próbáljátok ki azt, hogy egy adott történelmi eseményt így végignézitek, hogy a korabeli, mint a 20-as, 30-as évekbeli újságok hogyan tálaltak. Teszem azt például, Biatorbágyi vonatkatasztrófa. Hogy az akkori lapok mit írtak, és hogyan írták meg, és hogy mi volt. Most észre fogjátok venni, hogy az újságíró stílus, amit ma úgymond tömegtájékoztatásnak hívnak, tehát ez a ferdítünk, féligazságokat írunk, szubjektívkodunk, sunyiskodunk, csúsztatunk, ez kizárólag az akkoriban nagyon lenézett úgynevezett baloldali lapok, mint a Népszava, meg hasonlóknak volt a stílusa. Az összes többi újság az korrektül megírja, hogy kérem, ez történt, a mozdony leesett a hídról, csomóan meghaltak, ez oké, ezt most is megírják. És ezt mondta ez, és azt mondta az, és amazt mondta az is. Nem sugallnak semmit. Ezzel szemben ma mi van? Szelektálnak a tények közül, kiszemezgetik azt, ami nem felel meg az előre sugallni kívánt képnek, és csak azt adják elő. És ma már ez az általános újságírás, hogy manipulálni a tömeget. Tehát nincs értelme. Tehát ebben az univerzumban nem értelmezhető az, amiről te beszélsz, hogy a véleményhez való jog, mert az a vélemény, úgymond, az nem egyszerűen csak egy vélemény kifejezése, hanem egy tömegfélrevezetés, egy félretájékoztatás. Oké, de lejáratási céllal. Persze, csak mondjuk, ahogyan például te példád is mutatja, bárki egy jó ötlettel gyakorlatilag és egy, nem tudom, 40 ezer, 30 ezer forintos kamerával, mert most már annyiért tudsz egyet venni, beléphet a médiába, és ott van a lehetősége, hogy ő is formálja a véleményt. Igazából egy jó ötlet kellett úgymond neked is, mert hogy alapesetben ugye ezt a tolvajkergetőket tulajdonképpen maga az ötlet és nyilván a megvalósítás profizmusa miatt kapták fel. Tehát, hogy ilyen szempontból én nem egészen értem, hogy miért kéne mondjuk büntetni azt, hogy valaki félretájékoztat. Tehát most esetleg nyilván olyat mondjuk például, hogyha egy újságírói kamarába benne van, és maga az újságíró félretájékoztat. Jó, akkor nem tudom, nincsen, régen úgy emlékszem. Nem, van a Magyar Újságírók Szövetsége, ami egy gyakorlatilag baloldali szervezet. Tehát... Aha, tehát, hogy mit tudom én ilyen... Van, egyébként nagyon érdekes elolvasni, mert a Magyar Újságírók MUOSZ, ugye van nekik ez az etikai kódexük, amit így érdemes elolvasni, és az összes tagjuk orva szájba fölrúgja, de olyan szinten, hogy köbben csak a borítót tartják be. De hogy igazából az egészben arra akartam kiukatni, hogy én olyan szempontból örülök azért ennek a kornak, hogy ebben a korban élünk, hogy hát bárki formálhatja a médiát, ugye itt tulajdonképpen tényleg csak egy valamilyen ötlet, egy jó megvalósítás kell hozzá, vagy mondjuk egy erősebb személyiség, vagy egy erősebb vélemény. Tehát, hogy azért azt büntetni, hogy ki mit mond, ez viszont már elvezet oda, hogy akkor titeket is ugyanígy lehet bármivel büntetni, mert akkor titeket nem, most megbüntetnétek. Most politizálni fogunk? Nem, én nem világérse, én de innen csak politikai sikor lehet folytatni. Tehát én most, ha most a tolvajkergetőket képviselem ebben a műsorban, akkor erre nem válaszolhatok. Ha magamat képviselem, akkor viszont elmondhatnám, hogy a szólásszabadság az egy ökörség, az egy félrevezetés, ugyanúgy egy manipuláció, mint hogy ezek az emberi jogok, meg az összes többi. Tehát amikor azért kodifikálnak valamit, hogy fölrúghassák, pontosan azért írják le, hogy ki lehessen bújni ezen kötelezettségek alól, és arra bizonyos kodifikált dologra fogni egy homlokegyenes, a kodifikációval ellenkező cselekményt, tehát például az emberi jogok nevében bombázni egy országot, ez egy tipikus példa. Vagy a szólásszabadság nevében betiltani véleményeket, ez ami ma megy. Tehát amikor mindenki arról beszél, hogy jogállam, meg demokrácia, meg ezek üres szavak, és ezek már 300 éve üres szavak, tehát ez egy pontosan megfigyelhető tudatos folyamat a francia forradalom óta, hogy ezek kiüresedett. Maga Karinti is leírta, ugye, hogy aljas gazemberek elvették a szavak jelentését. Ezek nem ma kezdődtek. Tehát mindenki azt hiszi, hogy ez... Na, akkor mindjárt megnézzük, hogy... Lemaradtak az én nagyszerű monológomról? Egyébként... Milyen párc kimaradt? Elnézést, ez ilyen előforduló technikai hiba. De szomorú. Azért mulatságos egyébként, hogy magyar szívnéven kommentál egy Tóth ügyvéd. Ja, azért nem olvastam, nem is magyar. Tudom, hogy ugyanaz a csávó, tehát felesleges. Ez ugyanaz végig, de nem bírja meg. Meg erre válaszoltatok, tehát, hogy ennek igazából nem vezet sehova, azt azért nem is olvastam be, mert... Nagyon sok olyan komment van, amin lehet látni, hogy nem vezet sehova, abszolút nem vezet sehova. Nem, mert az a baj, hogy itt a pro-kontra sem gondolkodnak el rajta, tehát se ez az oldal, se ez az oldal, tehát hogy így jön. Na most én se hallom. Várjatok egy pillanatot, belehallgatok, hogy okay. Működik-e. Ez ugyanaz végig, de nem érjük. Válaszoltatok tehát. Oké, okay, működik, rendben. Oké, okay, bocsánat a technikai malőrért. Úgy látszik, hogy a YouTube ismét hozta a formát. Ja nem, várj, ne szidjuk szegény YouTube-ot. Alex hozta, és Alex Az OBS egyszer csak kiírta, hogy működés lát. Igen, a free software most nem hozta a formáját. Így tulajdonképpen nem mi, hanem az OBS folytotta bele a szót Tomcatnek a mondani valójába. Mi itt közben itt beszélgettünk, itt négyen, hogy nagyjából így a chat falat is megpróbáltuk átnézni, mert én azért itt a végére szeretném, ha lenne egy-két olyan kérdés, amire esetleg, vagy felvetés, amire tudnánk reagálni, ami igazából elég nehéz, mert hogy nagyon sokan, akik kommentelnek, elég repetitív módon ismétlik, általában ugyanazokat a véleményeket, amiket vagy mi már elmondtunk, vagy abszolút közismert, tehát olyan igazi eredeti gondolatot nehéz volt kiszűrni belőle. Kérik sokan az utolsó monológot, tehát hogy így... Körülbelül 30 másodperc vágódott. Alex visszajött a Flektorgyárból. Kérdés, hogy mikor lesz az új tolvajkergetők rész? Most vágom, elvileg holnapra. Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Igen, ismételten. Önök a szakadozó rádió adását hallják. Oké, okay, közben itt Orbánt is belekeverték, el nem tudom képzelni, hogyan. Tehát, hogy itt a magyar lélek azért kijön. Igen, én ennyire nem mennék bele, mert hogy egyrészt nem... Nagyon azt ismeritek, amikor az Orbán sétál a kislányaival, és így odaérnek az Orbán-hegyi úthoz, és kérdezik, apu, ezt rólad nevezték el? Nem, az egyel arrébb van az Isten-hegyi út. Jó, ez viszont jó volt. Fatarom gyűjti az ilyen poénokat, tehát hogy így. Itt van egy ilyen felvetés, hogy én nem teljesen értek egyet Kaveri azon elméletével, hogy jó, hogy bárki bekerülhet a médiában, mert már az kap hírnevet, amit az emberek hype-olnak és szeretnek, de az manapság átlagban egy szenny. Hát ebben én is látok igazságot. Nagyon jó megfigyelhető. Ha belegondoltak például a 90-es években a Spice Girls, mondjuk ti fiatalabbak vagytok általában, mint én, ugye én 37 éves vagyok, én kb. Amikor annyi idős voltam, mint ti, kedves gyerekek, akkor ugye Spice Girls voltam. Most én emlékszek rá, azért sajnos én is vagyok majdnem rá, ennyire öreg. Azért traumát mindenki megkapta. Igen. Kb. 6-8 lehettél, lehet 18. Na mindegy. Amikor megjelent a Spice Girls, meg ezek a szarok, hát ugye addig fiúzenekar volt fiúzenekarra. Igen. És emlékszem, hogy így szólt a rádió, volt akkoriban, érdekes módon a Csiszár Jenő akkor még normális volt, és volt egy nagyon jó műsor az Apukám Világa, a Juventus. Igen, ami emlékszem rá. Igazi zenéket adott, tehát ilyen Chemical Brothers, meg Prodigy-t, meg ilyeneket, tehát ami tényleg zene volt. Népszerű is volt egyébként. Az biztos, abból származik egyiket hát a Mugellás kislány története, aki ismeri, az sikítson a röhögést. Meg volt? Aha, meg igen, én hallottam annó. Igen, igen. Na, mindegy, a lényeg a szegénység. Jó, nem volt semmi egyébként, amit művelt a rádióba, tehát így ilyen... van. Na mindegy, szóval akkoriban azért hallgattam ugye a Juventus, mert akkor is szar volt a média, meg 90-es évek óta nem nézek tévét körülbelül, de gyakorlatilag ezért szólt a rádió mellette mindig, ugye modemes betárcsázó internet, meg ott dolgozgattam, és szólt a rádió, és akkoriban kezdődött ez, hogy Spice Girls így, Spice Girls úgy, és akkor elkezdték így a Balázsi Panna, meg ilyen nagyformátum műsorvezetők, hogy hát, hogy ez az új formáció, és hogy milyen jó, és fú, és ezért. És komolyan az ment az egészben, hogy így meghallgattam egy ilyen, hát tudjuk milyen a Spice Girls, hát az újonnan se volt jobb. Azt mondom, ez most miért? És úgy nyomták ezt a hülyeséget, mint hogyha ez most azt az Atya Úristentől szállt volna le egyenesen, és ez most a gyönyörű, és akkor mindenki ezt akarja. És egyre inkább elkezdi, hogy elkezdték így az emberek a Spice Girls hype-olni, és gyakorlatilag rá lehetett őket beszélni, hogy ez. De nem csak ez volt, tehát a magyar társadalomnak az első találkozása ez az amerikai típusú médiatermék futtatással. Hallgat engem még valaki, mert nagyon nagy a csönd. Igen, én hallgatom. Nagyon jó. Persze. 1990 az első Batman film. Na most ugye a mozit azt tudjuk, hogy milyen, ugye a mozi az volt a rendszerváltás előtt is. Én 8-os voltam, amikor behozták a Batmant. És akkor nem úgy hozták be, hogy nem, akkor mostantól lehet menni a moziba, és van egy Batman című film, az jó van, majd 3 hét múlva nem lesz. Mert mondjuk például a Csillagok háború is így jött be, nem csináltak neki nagy feneket, plakát, azt jó van. Na most, amikor jött a Batman, akkor elkezdődött ez a nagy hype-olás, hogy hát ugye merchandising, csak ilyet még akkor nem láttunk, hogy úristen, olyan dolog jön, hogy az már nem is film, és Batman, és a rádióban Batman játék, és a tévében Batman előzetes, és vegyél Batmanes táskát, és Batmanes uzsonna táskát is vegyél. És ez a Jack Nicholson-os Joker-es Batman volt, ugye? Batman, így Batman, és akkor hú, gyerekek, a hatalmas fordulópont lesz az életetekben, hogy Batmanes. Ugye mém elméletben most nem menjünk bele, szerencsétlen magyar társadalom, az így tátott szájjal nézett, hogy hát ez olyan, van egy dolog lehet, hogy Batman, hát ez mi lehet ez? Jézusom, csak mindenki bement a moziba, hogy hú, Batman, hát kidurrant a mozi, annyian mentek be, aztán mindenki jött ki ilyen csalódott fejjel, hogy ez most mi volt? Hát egy buta kis mesefilm, hát és ezt nyomták, tehát nem volt logika a dologban, mert egészen addig a média a rendszerváltás előtt, abban a gonosz nagy kommunizmusban azt nyomta, ami tényleg ért valamit. Tehát például a Deltát, azt 300 000-en nézték. Igen. Spice Girls meg nem volt. Most jó, mondjuk ugye, akkor is nyomták a hülyeségeket, csak primitíven, mit tudom én, igen, a de nem, Kovács de Kati meg a... Elképzelhetetlen tudom, lett volna egy való világ például. Ja, hát ez teljesen, persze. Tehát mi volt akkor, volt Új Reflektor magazin, meg a Panoráma, meg ilyen szintű műsor, tehát nincs igen. Olyan ilyen szintű műsor, mint a Panoráma van, hát ne vicceljünk, mert a Huit Ritko az a paródiája, aztán ennyi. És szóval ennyire lehet manipulálni az embereket bármivel, ami új. Tehát, és ez a média ereje. Tehát ez, amikor véleményt nyilvánítunk, de nem azért, mert az a véleményünk, hanem hogy rátukmáljuk azokra, akik gyenge akaratúak. És a gyenge akaratúaknak a manipulálása az ugyanolyan bűnnek kellene, hogy legyen, mert például egyébként Hitler is ezt csinálta, vagy Lenin, ugyanolyan bűnnek kellene lennie, mint egy népirtásnak, vagy hasonlónak, mert az embereknek az akaratát és az agyát veszi el. És ez sokkal hosszabb távú módosításokat okoz a társadalomban, mint egy közönséges népirtás. Egyébként ez kicsit az, mint ami volt annó, hogy amikor emlékszem rá, hogy az Európa Uniós, hogy belépjünk az EU-ba. Ugyanez. És senki nem mondta el, hogy miért lépjünk be, az de jó. Igen, és én akkor választhattam először, ugye kicsivel az EU-s szavazás kicsit később volt, mint a választás, ha jól emlékszem rá, és már mint a parlamenti, az országgyűlési választás, és gondolkoztam rajta, hogy milyen érvek vannak, ugye a tudatos polgár, és mindenki mondta, hogy szavazz, és olyan nagyon jól akartam az egészet csinálni, és nem tudtak olyan érvet mondani az Európai Unióra, ami meggyőzött volna. Mert ilyeneket mondtak, lehet egyébként tudtak volna, de nem, egyszer nem használták ki a lehetőséget, és ilyeneket mondtak, hogy nyithatsz Bécsben kávézót. Uh-huh. Meg hogy mostantól sokkal könnyebb lesz a határokon való átkelés. És aztán azon gondolkoztam, hogy hogy akkor nézzük át ezt logikusan. Hogyan nyitok én Bécsbe kávézót? Kell hozzá, akkor még talán szerintem shilling volt, meg mi volt a... shilling volt, nem? Az osztrákoknak. Igen. Hogy mit tudom én, kell hány 100 000 shilling hozzá, meg nyilván kell tőke, meg nyelvtudás, meg stb. Ha ez megvan, akkor tulajdonképpen rohadtul mindegy, hogy én benne vagyok-e az EU-ba, vagy nem. Így is nyitok Bécsben egy kávézót. Ugye meg mondták azt, hogy könnyebben lehet utazni, de álljon meg a menet. Hát, hogyha nincsen pénzem 10 000 forintra egy útlevélre, akkor mi a büdös francból gondolják, hogy én tudok majd utazni, mert nyilván arra se lesz pénzem, hogy elinduljak és utazgassak. Tehát, hogy, hogy valamilyen szinten a médiában ez tényleg benne van, ráadásul ugye a magyar kultúra erre nagyon nem is volt felkészülve, és azzal teljesen egyetértek veled, hogy így letarolta tulajdonképpen az egész közvéleményt. Viszont a mostani generációban én már azért látom azt, hogy egyrészt ugye ők az internet miatt sokkal több mindenhez férnek hozzá. És így mindenkinek megvan a véleménye, ugye, amit mondtál, hogy olyan, mint a seg, hogy kb. Senkit nem érdekel. De mindenkinek van. Viszont én azt hiányolom, hogy akár a mi generációnk, vagy a fiatal generációnk, hogy kérdéseket föltenni, igazán jó kérdéseket például nagyon kevesen miért tudnak. Miért kéne föltenni az embereknek kérdéseket? Megmondom miért, mert ha egy jó kérdést felteszel, egyrészt szerintem abban a saját véleményedet is valamilyen szinten bele tudod úgymond rejteni. Akkor viszont várjál, de a kérdés az megnyitja a feleket, a beszélgető feleket. Míg én, hogyha azt mondom, elmondom neked face-to-face a véleményemet, te elmondod nekem a face-to-face a véleményemet, akkor ahhoz azért egy valamilyen szinten értel... És eljutottunk a diskurzus megvalósulásaig, és mit értünk el? Figyelj, ez az egész nyissál vitát és vitatkozzál, ez egy ugyanolyan felvilágosulás korabeli hülyeség, mint az összes többi, tehát ezekből lesznek a konfliktusok, ezekből lesznek a szétesett társadalom, hogy mindenki azt hiszi, hogy az ő véleménye fontos, és mindenki azt hiszi, hogy neki megvan a kvalitása ahhoz, hogy a világ összes kérdésére választ keressen és választ találja. Én pont ezért tartom fontosnak, amit te mondasz, például a kérdés feltevését. Mert abban nem az van, hogy három ember három irányból, de egy gyakorlatilag középponton találkozó nagy semmibe válaszolgat és mondogatja egymásnak a véleményét, hanem mondjuk egy jó kérdéssel meg tudom nyitni a másiknak a gondolatát, a személyiségét, és abban benne van az is, hogy ő meggyőz engem, vagy én meggyőzöm őt, vagy saját magamat meggyőzöm. Az emberek többségének nincs vitakultúrája. Az emberek többsége az úgy gondolja, hogyha ő megszólal, akkor mindenki boruljon le előtte, hogy neki véleménye van, nyalják ki a seggét, hogy neki véleménye van, és az ő véleménye az egyetlen igaz, és mindenki más hülye. És a vitát az dönti el, hogy kinek van több haverja, hogy a háttérben röhögjön. Az emberek többsége ilyen. Tudod miért? Nagyon egyszerű, kicsit visszanézel 5000 évvel ezelőttre, nagyon szépen leírták, hogy a társadalom hogy működik, mégpedig a vasnál a kultúrában, ugye a kasztrendszer, amit egyébként szintén kiforgattak, de mindegy. A kasztrendszer nem azt jelenti, hogy van a felső meg alsó kasztok, és akkor mindenki uralkodik orba szájba, hanem a társadalom 4 kasztból áll az indiaiak szerint. Ez a 4 kaszt gyakorlatilag egymással fölcserélhetetlen, és egyiket se lehet elvenni, és egyforma az értékük, inkább olyanok, mint amikor így 4 puzzle darab összekapaszkodik, mint a Microsoft Office logóba, úgy képzeljed el. Uh-huh. A legalsó kaszt, hát ugye az egyik kaszt, nem a legalsó, de ebből vannak a legtöbben. Az úgynevezett sudráknak a kasztja, a dolgozóknak a kasztja, akik semmi más nem csinálnak, mint termelik a kenyeret, kapálják a földet, kiszolgálnak a mekibe, amit akarsz, minden. Na most ő nekik ugye lényegében az a fő tulajdonságuk, hogy ők nem túl eszesek. Ezek az emberek védelembe szorulnak a többi kasztól azért, mert ők tartják el az összes többi kasztot, nélkülük megáll az élet. A többi nélkül is megáll az élet, csak nem annyira. De hogyha ők elpusztulnak, akkor nincs tovább. Ezekből az emberekből van a legtöbb. A legtöbb ember, aki szembe jön veled, az nagyon-nagyon egyszerű ember. Az annyit szeretne csinálni, csak ennyire vágyik, hogy elvégzi a munkáját, és hogy hagyják békén, védjék meg, neki ne kelljen gondolkodni, neki ne kelljen könyvet olvasni, ne kelljen tanulni, ne kelljen semmit csinálni. Nem azért, mert lusta, hanem mert erre van teremtve. Tehát állandóan megy a sírás rívás, hogy miért nem olvasnak a gyerekek könyveket. Hát azért, mert a gyerekek is sudrának születnek nagyrészt, és azok is maradnak. Most gondoljunk bele, amikor Petőfi Sándor írta a verseit. Hány példányban jelentek meg a könyvei? 100 meg 200, és az már egy sztár költő volt. Ma hány ember megy el a boltba Petőfi Sándor könyvet ír venni, verses kötetet? És nem azért csak, hogy villogjon a vendégeknek, hogy neki van Petőfi Sándor összes a polcán, hanem tényleg azért, mert érdekli. Ugyanúgy 100-200 ember körülbelül, mert nem hiszem, hogy többen lennének. Pontosan azért, mert az embereknek erre nincs igénye. Nem azért mennek a kocsmába a könyvtár helyett, mert hogy mit tudom, olyan hülyék, meg mit tudom én, mert ebbe a kasztba születtek. Második kaszt, ami gyakorlatilag közvetlenül összekötetésben van ezzel, az a vajsják kasztja. Ezeket kereskedőknek szokták fordítani, de ez nem egy helyes kifejezés, mert sok minden mást is csinálnak, tehát a mesteremberek is vajsják, például egy falusi kovács tipikusan egy vajsja. Ők azok, akik a súdrák munkáját irányítják, összefogják, úgy írják a védek, hogy a tehenek védelmét ellátják, ami azt jelenti, hogy a tápláléknak a megteremtéséről, megtermeléséről gondoskodnak, élelmiszert szállítják, mit tudom én. Tehát a vajsják kasztja a második, amelyik gyakorlatilag ellátja azokat a rutin feladatokat, ami már nem súdra feladat, tehát nem a egyszerű kétkezi munka, tehát valami összefogást igényel, irányítást igényel, de alapvetően arról szól, hogy ide-oda teszegetünk dolgokat és szervezzük a munkát. A harmadik kaszt, a sátriák kasztja, ez megint egy kisebb kaszt, ebben még kevesebben vannak, akik a társadalom általános irányítását látják el. Ide tartoznak politikusok, katonák, rendőrök, tehát mindenki, aki gyakorlatilag arra született, hogy embereket irányítson, összefogjon és egy cél érdekében beállítsa őket, hogy most akkor ezt fogjuk csinálni. A vajsák azok gyakorlatilag azon vannak, hogy a társadalomnak az alapszerkezetét fönntartsák, és a sátriák azok, akik magasabb rendű célok érdekébe fordulnak. Hogy kik határozzák meg a magasabb rendű célokat? A negyedik kaszt, az úgynevezett brahmanok. Tanítóknak vagy papoknak szokták őket fordítani, ez egy elég mondja a kifejezés, mert nem kell feltétlenül ahhoz kimondottan Isten hívőnek lenni, hogy valaki brahman legyen. Gyakorlatilag a brahmanok azok, akik az ősi igazságokat őrzik és keresik és megtartják, ők egy nagyon szelíd kaszt, ugye nyilván ők is védelemre szorulnak, illetve táplálásra, és ők vannak a legkevesebben. Tipikusan valószínűleg mindenki tud ezekbe a kasztokba tartozó embereket mondani, akiket ismer. Tehát valószínűleg, hogy ez a joviális tanárbácsi, akit annyira szerettél az iskolában, mert olyan szépen és érdekesen magyarázott és annyit adott neked, az valószínűleg egy brahman kasztbeli volt. De egészen furcsa formában jelenhetnek meg ezek a kasztok, tehát nem feltétlenül egy ilyen sztereotípia mindegyik. Tehát például nekem van egy barátom, aki egy meglehetősen koszos lakásban lakik, és ő maga is meglehetősen koszos, viszont hihetetlen brahman képességei vannak, tehát ő egy brahman, ha valaki vágja, Pálmarciról van szó. Mert gyakorlatilag az az élete, hogy a régi elveszett igazságokat kutassa és megtartsa és tovább vigye, hogy másokat oktasson erről. Hű, hát figyú. Na most ez a négy kaszt, várjál, ha bármelyik kasztot kiveszed a társadalomból, az a társadalom össze fog omlani. Kérdés, hogy mennyire? Most Kelet-Európában, ahol a kommunizmus volt, a felső három kasztot elpusztították és csak a súdrák maradtak, és elvárják mindenkitől, hogy súdra legyen, kényszerítik, hogy súdra legyen, és nem tűrik el, hogy bármelyik másik kaszt fölemelje a fejét. Ugyanis mindenki valamelyik kasztba születik, és a viselkedéséből, a vágyaiból olyan munkát fog keresni, olyan párt fog keresni, olyan tevékenységet fog szeretni, ami az ő kasztjának megfelel. Tehát egy brahman például tökre nem fogja magát jól érezni a mekiben. Ugyanakkor egy súdra igen, mert az neki pont jó. Meg ilyenek. Ez a négy kaszt, így működik a magyar társadalom is, de a magyar társadalomból lebontották meg, mondom általában Kelet-Európában, az első három kasztot lebontották, csak a sudrák vannak meg, míg Nyugat-Európában csak két kasztot pusztítottak el, ugye a sátriákat és a brahmanokat, ott még megvannak a vajsják, ezért van ott nagyon virágzó piacgazdaság, és ezért jobb ott az élet, mert oké, hogy ott is bontották a társadalmat, de nem annyira, mint nálunk. Ez a nagy különbség Kelet és Nyugat. Figyú, egyébként mintha a nagybátyámat hallanám. Nem, ő is kristás. Hát eléggé benne van ezekben a dolgokban, és rengeteget beszéltünk erről. Ezzel egy probléma van, hogy nem, egyrészt nem illeszkedik a műsor tematikájába, másrészt tudom, hogy ez kb. Ilyen 8-10 órán keresztül lehet erről beszélgetni. Egyébként speciál érdekes. Viszont még két-három dolog van, amit a műsorban meg akarunk beszélni. Én viszont elköszönnék tőled, és nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm. És árnyaltad a nyilván a műsornak a hangulatát. És hát ha lesz legközelebb valami hasonló balhétok, akkor számíthattok rá, hogy mi is valószínűleg fogunk erről beszélni, úgyhogy nyilván akkor is majd várunk sok szeretettel, és kíváncsi vagyok, hogy jó mérkőzés volt minden esetre. Ha gondoljátok, gyertek el egyébként valamelyik elkövetkező akciónkba, jövő héten biciklitolvajos balhénk is lesz, illetve valószínűleg megint lesz egy illegális lakásfoglalós történetünk, bár nyilván nem lesz ekkora nagy háború belőle. Főleg az illető már hallott rólunk. Nem egy ilyen bűnözős történet, igazából egy barátomnak a lakása, és semmi ilyesmi nem számítunk, de ha érdekel, akkor gyertek el. Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál még egyszer, és hát akkor én azért azt gondolom, hogy sok sikert lehet kívánni a munkátokhoz. Nagyon szépen köszönjük a csapat nevében sok sikert. Is. Én is köszönöm. Sziasztok! Hello! Oké, fú, hát körülbelül egyébként a műsor úgy alakult, ahogy számítottam. Nem tudom, ki hol vagytok vele. Nem akartam világért csak közben szólni, meg mit tudom én, minden ilyesmi. Szóval az a lényeg, hogy nagyon záros határidőn belül lejár ez a két óra, meddig rögzít a YouTube. Úgyhogy bármit is akarsz még mondani, az gyorsan tedd. Valamikor túlfutunk. Egyébként négy óra, bocsánat. Négy óra elméletileg, sőt, igazából 12 órát is tud rögzíteni, és 12 órát is csinál, csak nem mindig. Ja, értem. Mi általában mindig 2,5 órán adjuk abban gyakorlatilag a 2 órás műsort, úgyhogy nem tudom, ezzel eddig nem volt gond. Oké, érdekes volt egyébként Tomcat-tel beszélni, elég feszkósan indult, én azért azt érzem, tehát hogy volt hát azért... Az a helyzet, hogy azért azt le kellett reagálni, azt a beérkezést, azt véleményem szerint mindenféleképpen. De végeredményében sikerült egy már majdnem beszélgetésre hajózó dolgot összehozni, úgyhogy szerintem rendben volt. Szerintem teljesen rendben volt. Én kicsit a kommentekkel voltam úgy, hogy... Hogy hát kicsit csalódott vagyok, megmondom. Én egyáltalán nem vagyok. Az a helyzet, hogy egyáltalán nem vagyok csalódott, ugyanis ehhez az ügyhöz nagyon hozzátartozik, de tök jó ezt akkor megbeszélnek a Tomcat, végül már elment, hogy milyen visszhangja van egy-egy ilyen dolognak az emberek körében, mi az, ahogyan reagálnak rá, és az a helyzet, hogy ez így 100%-ban szummázta a nálunk lévő chat, 100%-ban szummázta azt, ami elvárható volt ettől, illetve amit egyébként is hoz az ilyen, ezek a jellegű ügyek, illetve pont ez az ügy, amiről beszéltünk. Igen, én is azt érzem. Csak lehet én túl naív vagyok. Egyébként ez mondjuk sokszor bebizonyosodott, tehát hogy alapvetően mindig a jobbat, a jót feltételezem. Ami mondjuk nem egy túl rossz dolog, vagy hát legalábbis én szeretek így élni, de azért azon pörögni, hogy mennyit őszik az ember, ahelyett, hogy érdemben hozzászóljon. Amúgy sokat őzöl. Kevesebbet őztél te régen. Mi történt? Nagyon elgondolkodtatott ez a téma, főleg olyankor. Ja, meg mögöttem van 12 óra munka, gyakorlatilag 3 hete. És azért bármint nem 3 hét alatt 12, nyilván ezt nem, napi szinten kedves, 12, kedves kommentelők összerakták. Ja, de 3 hét alatt 12 óra, és ebben már borzasztóan elfáradtam. Igen, kicsit elfáradtam. Nem csak, hogy ugye a gúnyolódás helyett lehetett volna érdemben is a cseten beszélgetni, és azt látom, hogy ez nagyon keveseknek ment csak. Ez kicsit így ez aggaszt. De mindegy, ilyen szempontból nem zavar, tehát én ezen túllendülök egy csöppet sem. Mondom azt, hogy ez lelkileg megérintett volna, mert nem, azt hiszem 3 év videózás után elég keveset adok a kommentedők véleményére. Mármint, hogy ez a fura, hogy egyszerűen valószínűleg egyébként elsikkadtak a ténylegesen megfogalmazott kommentek, mert az, aki fogta és ténylegesen megfogalmazta, az egyszerűen elsodródott, mire a YouTube úgy döntött, hogy megjelenjen a kommentje, és én halálbiztos vagyok benne, hogy meg se jelent egy csomó komment. Igen, meg ugye Magyar Szív írja, hogy iszonyat sokat, most nem egészen pontosan fordítottam, őzöl, be volt szarva. Nem voltam beszarva, csak egyszerűen ez a monitoros kérdés egyrészt sehova nem vezet, másrészt erre már reagáltak, így igazából nem tudom, hogy miért kellett volna bedobni ezt a történetet, tehát egyszerűen ezért nem, és tudom, hogy most ezért vagy megsértődve, vagy nem olvastam be ezt a kommentet. Illetve egyébként bevalljuk őszintén, hogy nekem is lett volna olyan téma, amit így be tudtam dobni, de hogy nem abba az irányba vitt volna el. Én egyébként mondjuk a bicikli lakatos tesztükkel nem értek egyet. Valószínűleg tudod, hogy azért, mert hogy egyébként benne vagyok a bicikli lakatokban. Ebbe te nagy spiller vagy, azt tudom. Hú, én nagyon, azokat nagyon imádom. De hogy értitek, ezek nem vitték volna, nem vitték előre igazából. Igen. Bevallom őszintén, ez sem végeredményében nem jó irányba ment el amúgy a legvége, de előtte azért elég sok hasznos információt megtudhattunk, ami tényleg király. Na, én értitek, tehát, hogy olyan dolgokat, amik kapcsolódtak az a témához, amit amit eleinte kezdtünk el végezni. Viszont, kedves Kaveri, én azt hiszem, hogy erről még nagyon sokáig tudnánk beszélni. Sőt, nagyon biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon-nagyon sokáig tudnánk erről beszélni. Van ide kiírva a címbe, a közvetlen Sirius név elé, ami a sötöbő helyére került be, ezt külön köszönöm. Gondolkoztam, hogy esetleg ETC, azt még odaírom, nem tudom, hogy mennyire érdekel, vagy mennyire tudtad volna így értékelni a történetet. Igen, Sirius, ez igen, igen. Egyébként így utólag kiderült, hogy azért oda lehet vágni ezt a Tomcat nevet is, mint ahogy alakult a figura dolgok. Viszont van egy OVS jegy sorsolás dolog, és szerintem megölnek, ha ezzel nem foglalkozom nagyon hamar. Igen, ezen gondolkoztam, hogy hogyan lehetne és mit lehetne kitalálni. Örömmel jelentem YouTube-on sehogy. Azt szeretném, hogyha valamiféle... Valamiféle interaktív dolgot kéne csinálni. Én arra gondoltam, hogy TS-re felhívnánk emberkéket, és mivel bírja, és behúznánk random embereket, és kitalálnánk valamiféle feladatot, valamiféle challenge, amire ha megfelel, és jól felel meg, akkor bekerül egy kalapba. Várjál, bekerül a falapba, és kisorsoljuk így helyben. Na, mondjad. Na, az jutott eszembe, hogy akartok mondjuk holnap reggelig podcastezni? Én nem. Ha szeretnénk, akkor csináljuk azt, hogy hívjunk be embereket, és kérdezzük meg a véleményüket erről a témáról. Tehát, akkor darabjuk, ugye ilyen 2,5 óra hosszú, akkor behívunk mondjuk 3-at, 4-et. De egyébként szeretném hozzátenni, hogy ha szeretnénk holnap reggelig podcastezni, akkor elég csak mindenkit behívni, aki szeretne bejönni, és csak egy icipici feladatot adni neki. Például mondjuk, hogy énekeld el a himnuszt, kérlek, és mondjuk nem is kell az egészet, elég csak az eleje. És ha már ezt megkapják feladatnak, itt leszünk holnapig, higgyétek el. Figyelj, egyébként most olvasok egy kommentet, Tomcat elhúzott, szevasztok, a két kisgyerek nem érdekel, maradhatsz nyugodtan, mert számolási feladat nem lesz, tehát neked is van esélyed, nem menj még el, kérlek, mert hogy nem két gyerek maradt itt, hanem három. Három, yeah! Igen, jó, és azok közül a legkisebb, vagy a legnagyobb gyerek is 30 éves. Igen, itt nyilván nagyon sokan a tolvajkergetőkről átjöttek, és azt lesz itt egy kis fluktuáció, amíg elmennek, azért egy 1400-an fogunk maradni. Mi legyen a feladat? Van ötletetek? Valami könnyen ellenőrizhető kéne. Ami nem... Tehát legyen, ami Google barát. Néptánc. Néptánc, ahhoz teljesen jól értek. Igen, meg az tökéletesen ellenőrizhető. Azon gondolkozom, hogy... biztos, hogy fel akarod őket hívni? Mert hogy ez, tudod, ez bonyolítja a dolgokat. Tehát mi van, ha felteszünk egy kérdést, amire nem kell feltétlenül tudniuk a választ, és aztán úgy csinálunk, mintha a YouTube chat az pontosan úgy működne, ahogy, mert nem, mintha nem úgy működne, ahogy, és random kiválasztunk rá valakit, aki megnyerte. Mármint, hogy tudod... Én nem értem, hogy... bocsánat, hogy közbevágok, tényleg nagyon nem szeretnék, de olvasom itt már órák óta, pörög a szemem a kommenteken, és mi ez a tömérdek mennyiségű rossz indulat? Ez Magyarország, én ezt nem értem. Bajuk, én direkt nem szóltam hozzá a témához, mert nekem, én megmondom őszintén, én ehhez nem akarok hozzászólni semmit. Tehát ez nem az én dolgom, ez nagyon jó, hogy itt voltam igazából. Igen, köszi szépen, igen, tehát ilyen, ez ilyen Alexos, hogy ehhez... előre, és aztán utána... Ne, hát én hol mondtam ebbe azt, hogy előre? Tehát, hogy ez még arról sem volt szó, hogy valamit elindítottam volna, itt nem történt semmi, ez nekem nem volt mondani valóm, nem is mondtam semmit. Nem a közönség véleményét fogalmaztuk meg, és egyébként szerintem Kaverivel még mindig nem a közönség véleményét fogalmazzuk meg. Még ő sem. Engem igazából az tűn nekem fel, hogy itt olvasgatom a kommenteket órák óta, és ez a tömérdek mennyiségű besavanyodás, rossz indulat, piszkálás, gúnyolás, tehát én szerintem, ha lenne itt egy ilyen prémium chat, ahova mit tudom, csak az írhatna, aki fel van iratkozva, vagy nem tudom, ott azért lettek volna normális vélemények is, vagy én nem tudom. De én nem, azt... ezen nem kell pörögni. Figyelj, de nem, amikor a videózásra adtuk a fejünket, figyelj. Ez benne volt a pakliba, jó, nyilván, hogy nyilván, lesznek rossz indulatú embereket. Amennyit már kaptál, Kaveri, te is én is. Kaveri, nem. Igen, tehát itt vagyok 70 ezer feliratkozóval, tudom, miről beszélek. Engem csak az zavar, hogy eddig ez nem volt itt. Azért mondom, hogy igazából nem értem ennek a jelenlétét most, vagy a... Én értem egészen pontosan, hogy mindenki ide jött, és akkor rögtön fikázni kell mindent, bármit, ami létezik. Tehát én... Nem értem, megmondom őszintén, hogy minek kell ez a nagy mennyiségű rossz indulat, meg utálat, meg viszkálódás ide most. Az a helyzet, hogy ha a népszerűségre mennék, akkor ezt az egész ügyet föl se hoztam volna. Mert ezzel én tisztában vagyok, hogy ez egy nem népszerű téma, aki azon a véleményen van, mint én. De ez engem felettébb szórakoztat, és csöpet sem érdekel, hogy valaki más véleményen van, vagy hogy mennyire kedvel ezután, vagy nem kedvel ezután. Én annyira nem. Mármint, hogy érted? Nem kedvelek. Ja? Ezt jó, nekem lehet. Mindegy, hagyjuk erre az ilyen vicceket, menjünk tovább, ne haragudj. De tényleg, tehát... Adod a jegyeket, menjünk. Jó, én szeretnék sokszor olyan podcastet is, amikor komolyság van és komoly témákat hozunk fel, vagy valamilyen szinten ilyen kicsit ilyen népnevelő podcast, amikor értelmes témákról, vagy olyan témákról beszélgetünk, ami a közvéleményt megmozgatja. És nagyon sokszor az ilyen témákban heves indulatok vannak, én ezt teljesen értem. Amit egyébként Tomket elmondott, hogy az emberek nagy részének nincsen vita kultúrája, én ezzel teljesen egyetértek. És jó, itt a... Nem, nincs igazad. Itt a kommentek nagy részén én ezt azért beigazolódni látom. Tehát, hogy rákadnak az őzésre, meg rákadnak egy vélemény mondogatására. Én ott akadtam, igaz érvek már, tehát megmondom őszintén, tehát ment itt a beszélgetés, mit tudom én, és például, tehát ilyeneket látok, hogy Sirius ellen olyan dolgok, hogy wow, tehát ez hogy jött ide, érted? Ennek mi köze van ennek az egészhez, amiről beszéltünk, tehát ez már csak ez a rugdosódás. Tehát, és neked meg nagy az orrod, és pisi, kaki, tehát értem, ilyen szintű az egész. Nem értem, és nem a felértés ne esik, nem az összes kommentelőről beszélek most, de a nagy többsége, mert írták ilyet, hogy eltűnik az értelmes közte, direkt miután ezt kimondtam, és tényleg simán eltűnik. Sajnos, csak azt nem értem, hogy akinek nem tetszik ez, amiről mi beszélgetünk, vagy nem tetszett az, ahogy a műsor menete zajlott, a műsornak a menete zajlott, az miért nem megy el? Miért nézi tovább? Tehát... Engem nem zavar, sok mindent megértek, és sok mindent nem értek. Tehát, de nem baj. Alex, bedobok egy témát, és akkor jó, biztos, be, mert... és ezzel a témával biztos el fog menni egyébként, aki nem ide való. Beszéltél erről az új indie game-ről, amit megvettél? Vagy csak tervezed megvenni? Azt hiszem már megvetted. Hogy ne vettem volna, meg amúgy nem ezt az erdős forest. A The Forest-ről beszélünk? Igen. Igen, maga a zsenialitás. Egy ilyen pici darab zsenialitás. Na, megint nem leszek népszerű. Akkor, jó, most egyébként ez egy tényleg baromi jó téma, mert most el fog menni az valószínűleg, akit ez nem érdekel nyilván. És aztán kioszthatjuk a jegyeket. Amire azok nem fognak elmenni, akiket nem érdekel ez az egész, úgyhogy teljesen mindegy. Tök jó az így szerintem. Na, szóval meg én mindenki itt a környezetemben rögtön megvette a Forestet, mint az Atomát. Én nem is, tehát én láttam ott a Steam Store-on, ott pörgött a slide. Második helyre ugrott egyébként a hétvégén. Hogy kinek van meg melyik friendnek, igaz? Hogy micsoda? Tehát, hogy melyik barátnak van meg. Tehát, és akkor azt igen, azt néztem, tehát megnéztem a Forestet, és jobb lent látom, hogy legalább 6 barátomnak megvan a 12-ből. Tehát, hogy érted, mondom, mi az a nagy mennyiségű Forest vásárlás, és akkor kérdeztem az egyik haveromat, ő mondta, hogy na azonnal, de már is vásároljad, úgyhogy a TF2 Outposton kulcsokért meg is vásároltam, és basszus gyerekek, tehát ez elindítottam, és akkor jaj, te jó, hát ez mint valami Minecraft 2.0, nézelődök, mit tudom én, és körülbelül eltett 10 perc, amikor rájöttem, hogy ez a játék nem az a játék. Ez nem az a játék. Képzeld el, streameltem belőle, én nekem nincs meg, sajnos én kölcsön kaptam az accountot, de most ezt mindenképpen pótlom. Streameltem belőle, és így ezt jó streamer a stream előtt elindítja, hogy megnézze, hogy a grafikát bírja a játék. Igen. Ez alatt, az indítás alatt végigmentem, tudod, ott a repülős jelenet, aha, nyilván, és elindultam, és utána elkezdtem nézelődni a táskáknak, és egyszer csak fölnéztem, és körülbelül 30-an. És így, igen, van? És az a poén, hogy ráadásul, hogyha este van, meg mit tudom én, mert a legelőször elfutottam, mert de igazából nem is láttam senkit magam körül, csak kifutottam a partra, ami messze volt. Mert ilyen random generátor a játék, tehát teljesen random, hogy hova fog lezolni a repülőgép, azon a mappon, ami most kész van. És akkor kifutottam a partra, tehát gyakorlatilag most már, hogy ismerem a játékot, azért nem spawnoltak oda, mert oda spawnoltak, de én elfutottam onnan, amit én akkor nem tudtam. És azt vettem észre, hogy este van, és akkor találtam egy zseblámpát, és gyakorlatilag a Slendernek egy legújabb verzióját kezdtem el játszani, csak én nem tudtam róla, hogy gyakorlatilag úgy van az NPC megcsinálva, hogyha például este mész, akkor mindig a mögötted lesz. Tehát akármit csinálsz, vagy feletted van egy fán, vagy mögötted van, de mozog, amikor te is mozogsz. És ez a... Amikor erről te nem tudsz, akkor gyakorlatilag... Nagyon rövid kérdés, komolyan mondod, hogy lehetnek felettünk? Igen, tehát a játék utána már teljesen... Ó, pedig azt hittem, már rendben vannak a dolgok. Jó, 6 órát játszottam a játékot, simán kiderült az, hogy amikor nem nézel oda, ezek felfutnak a fára. Tehát... gyakorlatilag fenn van a fán, és amikor pontosan alá kerülsz, akkor ugrik rád. És a leg... tehát én nem vagyok egy ijedős gyerek, de ez nagyon fájt. Tehát gyakorlatilag majdnem a pofádba visítós, halálfej szerű képet képzeld el, tehát gyakorlatilag befostam. Tehát ne haragudjatok, hogy így fogalmazom, de... Az a helyzet, hogy pedig én már tök OP-nak éreztem magam, mert hogy szereztem egy jelzőpisztolyt, és ugye a jelzőpisztoly az nyilván azt hordozza magában, hogy ez az a kedves kommentelőim azt írták, hogy az egy lövéssel megöl egy benszülöttet. És meg is öl egyébként. Nem, csak... kettőt. Téloz jól. Kettőt, csak nem egyből. Kettőt kivíz. Meg nem persze, rögtön. Kettőt is kivíz, nincs az a sem baj, de akkor ez sem megoldás. És az a poén az egészben, tehát én azzal szórakoztam, hogy... De ezek nem zombik? Ilyen videóban nem, csak nem nézik. De Keveri, én ezt már is mondtam, ez is mondtam neked, Keveri, hogy ezek ilyen benszülött akármik, tehát gyakorlatilag igen, kalimbálok, mert simán megkajálnak. Tehát igazából ne úgy képzeld el az egészet, hogy van egy horror survival, és akkor mint az amnézia, csak ilyen skifis, meg fikcionális karakterek vannak, amik igazából életben nem léteznek, hanem ez gyakorlatilag olyan, mintha lezolnál egy olyan helyre, ahol van egy ilyen törzs, akik kannibálok, és az idegeneket általában megkajálják. Egyébként láttad a harmadik trélert? Láttam, igen. Ott na azok mik? Olyan is van, még a bétában is, én már találkoztam alfa egyszer velük, a barlangban van egy barlangos jelenet, nem egy gusztusos jelenet egyébként, ahol van fel egy... vannak lógat, ha elkapnak és onnan ki akarsz jutni? Igen, aha, tehát a legelső... Rossz volt nagyon. Igen, tehát azt én se készültem fel rá, és a kis gyújtó, ami meggyullad a... És akkor utána oda megyek, hogy mi a szar, na mindegy, és ott el tudsz tévedni abban a barlangban, ha nem jól mész. És ha másik irányba mész, akkor eljutsz egy olyan részre, ahol tele van ilyen mutáns akármiket, tehát egy 8 keze van, meg 6 karja, meg ugyanazt mondtam, de hogy... De különböző számmal, tehát teljesen rendben volt a dolog. És gyakorlatilag olyan zene megy ott, hogy gyakorlatilag te tudod, hogy itt vége van a játéknak, de gyakorlatilag nyomhatsz is egy Alt-F4-et. Valamint, amit még szerintem akkor még szintén nem találkoztál vele, ezeknek van egy bázisuk valahol, mindig randomra a szigetem. Két órán van benne, tehát hogy sajnos nem. Tehát ezeknek van egy bázisuk, amit úgy jelöl, hogy tehát kiakasztott ilyen repülőgépről összeszedett hullák, meg a stewardessnek a feje. Egyébként ahhoz képest, hogy a bejátszó videó alatt üres volt körülöttünk a repülőgép, nagyon sok embert kiszedtek belőle. Hát gondolom több repülő zuhant le, nem? Tehát, hogy konkrétan ki van velük tapétázva az a barlang, ahol voltunk, akkor ugye a bázisuk is ki van vele tapétázva, tehát hogy így jól felhasználták. Szerintem egyébként a rendes játék, amikor ez az alfa második verziója, tehát ez gyakorlatilag 4 ember készíti ezt a játékot, és most lett kész gyakorlatilag, annyi játszható formában, úgyhogy nem crusholja szarrá magát az NG rögtön, igazából egyszer se crusholt. Egyszer se. Van nekem sem. 6 órám egyébként, tehát eléggé jól sikerült. Jó, néhány effekt eléggé el van cseszve, tehát van egy ilyen day-night cycle, tehát hogy így megy körbe a nap meg a hold, és néha, hogyha lemegy a nap, akkor a tengerből jön az a light ray, ami átlába átmegy a fenyőkön, és akkor ilyen nagyon szép. és általában csak, hogy a semmiből a pofádba világít, ilyen dolgok vannak, de nem, szerencsére meg az árnyék is magát. Nem mindig kezeli le, hogy egy dombon áll a fenyő, és a fenyőnek az árnyéka megvan úgy, hogy a gyökereinek is. És akkor így lebeg egy fenyő árnyék előtted. Ami a legfurcsább volt, és attól meg is ijedtem egy kicsit, hogy fejed nincsen az árnyékon. Igen, gyakorlatilag lenézel a földre, igen. És a karakter áll egy baltával, de fejed nincs. Próbáltál ferde talajon építeni? Igen, akkor a levegőbe rakja. Ne, az egy dolog, ahogy elgurul minden. Igen. Amikor a kéz nem úgy gurul, hogy így a hosszanti tengelyével, hanem hogy így az ujjáról pattad a könyökére, és így lehempereg így gyakorlatilag a vízbe. Van benne egy olyan bug egyébként, az egyik legszórakoztatóbb bug, hogy te is készíthetsz totemeket, amiket ugye igen. Össze kell szedni, mit tudom én, 6 fejet, 4 lábat, igen, és igen. Akkor kiszúrod egy botra, meggyújtod, akkor megpróbálnak az ősemberek, hát kannibálok elkerülni. Tehát minél nagyobb és minél több, annál jobban fognak elkerülni. Tehát egy baromi jó szisztem egyébként, csak ez sokat kell ölni, és van egy olyan bug a játékban még mindig, hogyha baltával ugye szét lehet verni a holttesteket, igen. És akkor lehet összeszedni. Ha most úgy, a fizika valamiért úgy van megoldva, hogy a maga a test, ami összeesik, az visszabounce-ol, hogyha túlmegy a talajon. Tehát akkor visszalöki a talaj felé. Most az igen. Úgy néz ki, hogy szétvered a hullát, akkor alád kerül mondjuk egy kéz, és abban a pillanatban körülbelül 300 km/h-val kezdesz felfele repülni az égbe. Ó, pedig azt hittem, az a legviccesebb, hogy amikor elváltasz egy fegyverről, akkor ezt eldobja, de bennmarad az inventoridban. Igen, egyébként úgy lehet amót cheatelni, azt már megszoktam, tehát hogy körülbelül a jelzőpisztolyban 150 darab lőszert is belerakasz, csak mindig elő kell menni újra. Jelzőpisztolyok nem végtelen lőszere? Nem, 5 darab van, kivéve, hogyha előveszed mondjuk 3-szor, akkor már 15 darab van, tehát... Á, akkor azért? Jó, mert hogy így nekem ilyen kis fegyverraktár alakult, mert ki az egyik dombon mindig ott váltottam át baltára, és így ott áll az összes jelzőpisztolyom. Igen, egyébként, ami még feltűnt és nagyon jó, hogy lehet craftolni. Szerintem az zseniális. Tehát, hogy de ez kicsit nem olyan, mint a Rust. Például a Rust-nál éreztem ezt, hogy azt írták, ilyen elég esetlen a dolog. Megnéztem az inventory. Hasonló egyébként az építési rendszerem. A recommendation, azt meg ilyesmit, és azt folyamatosan azt írják, meg azt nézegetem, hogy ez az, aminek a Rust-nak kellett volna lennie. Uh-huh. Tehát egyfolytában ezt olvasgatom, tehát gondolom itt jobban működik, mint ott, nem tudom, Rust-tal nem játszottam. De te például tudsz bombát craftolni úgy, hogy kell hozzá, mit tudom, hogy találsz a bőrödnökbe pénzt, meg van az alaplapot, kiszíred a repülőgépből. Tehát jó valamire a pénz, köszönöm. Igen, tehát találsz izét, ruhát. Hát van ott is ilyen kannibál büfé, nem? Tehát craftolni. Gondolom izé... Láptól, hát nem, próbáltam őket lehet. Lefizetni, de végtelenül nem érdekelt. Nem értem. Emberhúst esznek, és nem hatotta meg őket a nem tudom milyen valuta, tehát, hogy így... Legviccesebb, menj el úszni, nézd le a vízzel, és ott sétálnak az NPC-k. Még egyszer ismételtem, hogy ez egy alfa állapot. De olyan alfa, hogy 0.02 gyakorlatilag. Tehát, hogy, tehát, hogy még alfa. Az egy se, igen. Tehát még az alfa 1 stádiumban sem, de ahhoz képest annyira játszható, hogy az hihetetlen. Annyira élvezetes. Igen, tehát hogy gyakorlatilag egy másik játék a bétának a félkés stádiumában nem éri el azt el, mint ez a második legrakibb változatában az alfában. Tehát ebből még mi lesz? Ígérgetik a kópot, ami nyilván elég obvious, tehát elég egyértelmű, hogy ebben lesz kóp, mert igazából adja magát a történet. Hát elég logikátlan lenne, igen, hogyha többen nem. Többen túlélik a crush-t, és ugye úgy lenne a legjobb játék. A multiplayer-en is gondolkoznak egyébként, de hogy ugye el akarják kerülni mindenképpen azt, hogy kialakuljon a Rust és a DayZ élmény, ahol van szerencséd igazából inkább az emberekkel harcolni, mint a szörnyekkel. Igen, a DayZ-ben ez a legszebb, amit egyébként most kiadtak egy játékot, ez a Dinos. Ez valami Rumble, már nem emlékszem a nevére, ez ugyanaz, mint a Daisy, csak dinókkal, zombik helyett. Engem megnyertek, várjál, utána egyébként nézzek. Egyébként általában baromi jó, tehát ez az egyik dinós játék, ami effektíve jól sikerült eddig, én azt olvastam. De azt tudom, hogy ott is úgy kezdődik a sztorik, amikor ott el van mesélve a fórumokon meg lent, hogy írnagadta, látott ki srácot, írt nekik, sziasztok, I am friendly, és akkor rögtön megkötözték, elvették a ruhát, és becsukták egy ilyen ketrezbe, tehát gyakorlatilag jó játék volt. És senki nem lepődött. Na, szóval ezt szeretnék mindenképpen elkerülni a The Forest-tal, tehát hogy ezt nem szeretnék ezt kihozni. Főleg azért egyébként, mert hogy ugye ez nem az, mint mondjuk a Daisy, hogy az elején itt ott volt egy-egy zombi, és egyébként azok is leginkább falakon keresztül közlekedtek, hanem hogy ezek vannak sokan, és így benne az életteredben, folyamatosan. Nem értem egyébként, miért kéne, vagy miért próbálják ezt a tematikát erőltetni. Mit? Mármint, Hát, hogy miért akarják így elkerülni azt, hogy az emberek egymás ellen harcoljanak. Nem, az ugyanazt a játékélményt akarják elkerülni, mint mondjuk a Rustban, érted? Aha. Én ezt teljesen inkább... megértem mondjuk. Mert... Én is, én is ebben tényleg nem kell az, hogy még itt valakivel harcoljak is. Igen, ne, tehát elég. Bejön a gyerek trollkodni, mint a Daisybe, van már 50 millió darab fegyvered, ilyen lőszer, olyan kaja, és akkor egyszer csak fejbe lő valaki, és viszont látásra. Mi volt ez a Warzy, vagy mi volt a szebb reményeket megélt játék, amit aztán át is nevezett a csávó, ugye? És ott is azt hangoztatta mindenki, hogy nem is a izéktől kell a zombiktól félni, hanem a zenemítől, tehát az saját játékosítól. Az a helyzet egyébként, hogy a Warzy az ugye ebben az esetben pont más volt, mert ott nem a zombiktól kellett félni, ott a bugoktól, és a láthatatlanul spawnoló ellenfelektől leginkább. Nyilván nem direkt csinálták, de nagyon lelkesen cserébe. Tehát hogy ott én például Total Biscuitnek néztem az odavágó videóját, és amikor dühöng azon, hogy elvesztette a pénzért vett cuccokat, mert beszpannolt mellé valaki láthatatlanul. Oh. Na, tehát ott mit éreznétek? Igen, igen. Hát kb. Ilyen anyád. Igen, gyakorlatilag ezt én is elkerülném, hogyha most lennék, de mert eleve ez nekem nem nagyon tetszik. Tehát nyilván ez a játék csak csapatban játszható, ez a Daisy meg a stb., mert egyedül semmi esélyed nincs. Tehát gyakorlatilag abban a pillanatban kinyírnak, és akkor viszont látásra. Ráadásul a Daisy az baromira kezdetleges, tehát ilyen, mit tudom én, itt van két zombi, aztán 3 kilométerre semmi. Érted? De fű. Ja, van fű, meg van egy ház is. Mekkora egyébként a térkép? Nagyon nagy, a Daisyben nagyon nagy. Nem a Daisyben, a Forestben vagy. Nem tudjuk még, állítólag ugyanakkora lesz kb. Mint a Daisyben, tehát mondták, hogy ha valami hatalmasat akarnak csinálni, hogy úgy, tehát amikor az élmény, tudod, mint a Minecraftban, hogy akárhova spannolhatsz, akármikor, érted? Tehát ez a gyakorlatilag olyan nagy legyen, hogy szinte, mit tudom én, a 50 plane crashból 49-szer tök új helyen legyél, érted? Mhm. Uh-huh. Tehát, hogy megpróbálják ezt így fenntartani, hogy játsz, mert ez egy olyan játék, hogy meghaltsz, és akkor jön egy ilyen zene, hogy de, és akkor meghaltál. Egyszer, ha elkapnak a szörnyek, akkor nem, kanibálok, akkor berángatnak az odújukba, ahonnan utána teljes ellenállás nélkül távozhatsz. Ha csak nem futsz össze a mutánsokkal. Jó, igen, tehát ha nem vagy tökéletesen inkompetens, és mondjuk nem tudsz haladni afelé az egyébként sárga kalapács jelfelé, ami az ajtót jelöli. De mindegy. Mi csak úgy simán elengednek? Igen, és második alkalommal meg meghalsz, nem? Tehát, hogy akkor vége van teljesen. Igen, tehát első alkalommal ezt nem tudom, hogy tervezik, vagy hogy fogják megcsinálni, de itt most az volt az alapötlet, hogy a legelső alkalommal, amikor meghalsz, akkor nem halsz meg, csak leütnek, és elvisznek oda a barlangba, ahol már körülbelül a rajtad kívül lévő 50 darab vagy 500 darab turistát, aki veled együtt utazott a repülőgépen, ugyanoda fellógattak. Nem tudom téged, miért nem lógattak fel, és miért hagytak életben, de... Vagy legalább igen, ütöttek le úgy jól. Viszont ez szerintem annyiban jó, hogy aki frissen beugrik a játékba, az egyszer van esélye elszúrni, viszont másodikra már tényleg legyen bázisod, különben nagyon nagy baj van. Tehát, hogy itt tényleg nem az, mint a Minecraft-ban, hogy meghalsz, elveszed az utcaidat, vissza kell érte gyalogolni, mit tudom én, vagy a Rustban, hogy meghalsz, elveszed az utcaidat, vissza kell érte gyalogolni, csak igen, lehet nagyon sötét. Ha játszott valaki a Delverrel, nem tudom, ismeri egyáltalán valaki, én nagyon szerettem, ott meghalsz, akkor viszont látással csinálsz. Ez olyan, mint a Minecraft hardcore mód. Tehát igen. Tehát itt nem szórakoznak veled az ilyen dolgokkal. Ezzel egy probléma van, hogy ez fun, akkor, ha egy opció. De hogy ezt a játékosok nagy része rettentően utálja. Ha megnézed a fórumokat, nem arra, hogy közbevágod, ha megnézed a fórumokat, tele van ezzel, és a készítők is egyfolytában írogatják, hogy 3 játékmód lesz. Az egyik lesz a sima, mint a kreatív a Minecraftban. Tehát csak az lesz a sima Survivor, kanibálok meg mutánsok nélkül. Amikor csak lesz banolsz és azt csinálsz, amit akarsz. A játékban van mentés, tehát van safe game, hogyha építesz magadnak sheltert, ami még nem működik, de azt írják, hogy azon dolgoznak esetleg ezerrel. Majd fog. Igen, azt írják, ezzel dolgoznak ezerrel, hát 4-en dolgoznak a játékon, tehát gondolom, ahogy felkapták a játékokat, kicsit meglepődtek, tehát nem voltak szerintem erre felkészülve. Hát mondjuk ilyen téren ugye annyiban király, hogy akkor ha tényleg kaliberek azok, akik csinálják, akkor elkezdenek, felveszik a ritmust. Igen, tehát szerintem itt még azért egy pár animátort fel kell venni, mert egyedül nem fogja bírni a csávó, főleg ekkora... Most már azért születtek elvárások a játékkal kapcsolatban, mert annyit vettek. De miért teljesen egyedül hegeszti? Hát, négyen hegesztik, csak mit tudom én, egy animálja, a másik programozik, a harmadik hangot meg zenét, érted? Tehát ez mindenkire jut egy feladat, akkor ez így baromi nehéz és nagyon lassú. A Minecraft egy nem egy nagyon, most mondom ezt én, oké, nem developeltem még játékot, de nem egy annyira bonyolult játék, ha már megvan egyszer írva, és arra is vannak legalább 20-an. Érted? Aha. És most jelen pillanatban itt kommentekben olvastam, hogy ha valamilyen területre el akarsz menni, akkor kiírja, hogy lezárt terület? Tehát, igen, most úgy néz ki, hogy a legelső sziget, ahol vagy, meg ilyen kisebb szigetekre el lehet menni, amúgy azt fogja kiírni, hogy fordulj vissza, mert be fog crasholni a játék. Tehát, hogy gondolom nem tudták, hogy kell falat készíteni, láthatatlan falat, és gyakorlatilag elkezdett menni, és vagy becrassol a játék, vagy leesel a játéktérbe, és úgy halsz meg. Tehát én már ezzel találkoztam. Mondom, figyelj, egyébként három játékmód lesz. Lázadsz folyton, ez a baj. Három játékmód lesz, az egyikben nincsen sekkor. Igen, ilyen kis partizán, Alex, direkt arra menj. Tehát igen, rögtön. Nem elég neki a sima izgalom, ő még a Skyboxból is ki akar esni. Hát ő az igazi badass, aki Skyboxről base jumpolt. A kérdésedre visszatérve, lesz a sima kreatív-szerű Survivor mód, ahol igazából nincsen semmi, csak te vagy egy szigeten, és akkor... És a kutya nem fog vele játszani, igen. Igen, aztán van a sima Survivor mód, ahol csak benszülöttek, meg kanibálok vannak, ami már önmagában elég creepy, de ha ez nem elég, akkor van a horror mód, tehát abban meg, tehát rendesen már, tehát nem csak a ballamban meg mit tudom én, hanem rendesen a mutánsok össze-vissza fognak ott is szaladgálni, meg ott áttörik már, tehát hogyha megnézted a harmadik trailert, ott volt rajta szó, hogy például áttörik a faladat, amit csináltál, főleg a mutáns. Igen, berombol, meg van olyan is, hogy beugrik, én azt láttam. Átugorják meg, mit tudom, én ezt szerintem csak a super hardcore horror módban van. A simában szerintem azért átugrani oké, de hogy maga ez a izé szörny, ez nem jön ki, az teljesen biztos, vagy nem is biztos. De és az mi lesz a sztori szerint? Hogy... Ha a sztori az elméletileg, aminek semmi értelme, hogyha ez egy co-op játék lesz, hogy lezuhan a repülőgép, nyilván nincs hát a senki, csak te, meg egy stewardess, akibe beláll a balta. Tehát ez a két ember, meg egy gyerek. Terencsés repülőgép. Akit elvisznek mellőled, aki a te gyereked egyébként. Igen, tehát a plot az, hogy lezuhan a repülőgép, ott fekszel a gyereked előttel, és jön a ősember, aki ahelyett, hogy megölne, mert utána körülbelül 10 perc után úgyis megfog. Tehát ahelyett, hogy akkor megölne, megfogja a gyereket és elviszi. Ez nyilván valami, ha akarnak valami single player storyt csinálni, akkor ez nagyon jó, de amúgy ez annyira lényegét fogja veszteni, hogy csak na. El tudom képzelni, amikor a játékos, ugye, aki nem a saját fiát vesztette el, a választás elé kerül, hogy most megmenthetem a gyermekemet, vagy ott építhetek egy gyönyörű bázis. Na, hogy a bázis, hogy kis fa. Figyeljetek, ki kéne sorsolni a jegyet valahogyan. Szerintem dob fel a levegőbe, és aki elkapja, a fiaid nem számítanak. Jó, tényleg, ez volt eddig a leghasználhatóbb ötlet, amit sikerült kitalálnunk. Jó, figyelj, találjunk ki egy kérdést, és akkor a chatre lehet flúdolni. És okay, akkor mondhatom? Kiválasztjuk. Ja, hogy te már készültél. Te már készültél? Van is kérdésed? Van. Oké, akkor de tudjuk is rá választ? Nem, senki nem tudja rá választ. Úgyhogy... Úgyhogy mi nyerjük meg. Nem, én tudom egyedül rá a választ. Hát, ez az én jegyem lesz, úgy látom. Jó, akkor... Akartam érezni, hogy ez így csendes lesz, tehát nem fog átmenni a kérdés. Igen, tehát akkor komolyan... Tehát azért tedd is föl a kérdést, biztos. Meggondoltam magam, ez egy titkos kérdés. én már kigondoltam magamban, sőt meg is válaszolom, kettő. Úgyhogy jó, írhatjátok a választ, na, jó, hülyeséget félretéve, szerintem valamilyen... Vagy játék, vagy pedig valamilyen technikai, mint technológiai dologgal kapcsolatos kérdést kéne feltenni. Vagy a podcast műsorából valami emlékezetes pillanatot. Mondjuk azt, tegyük aki fel azt... Aki most feliratkozik, igen. Az, és subscribes, és tegyük fel azt a kérdést, hogy, vagy tegyük fel úgy a kérdést, hogy soroljatok fel legalább... Gondolkodok, várjál. Mi Zimbabwe fővárosa? Legalább három vendég, nem, jó, nem nehezítsünk, négy vendéget, aki itt a podcastben szerepelt már. Tehát négy nevet szeretnénk kérni. Há, jó, a chatben. Lesz. Igen, ez annyira nem lett. Nem, lett. Nem annyira nehéz. Mindenki elkezdődni a kettő, nem a gyerekek erős. Már késő. Hát jó, hát most nem tudják. Hát most, aki, de ez az kell, hogy nézzed a podcastet kvázi. Nem, én azért mondom, mert az én kérdésemre volt az a válasz a kettő, de én már megválaszoltam, tehát ezt a jegyet én értem. És majd én fogok elmenni az OVS-re. És ott fogok majd garázdálkodni, azt kigújulom a keveréjéket. Jaj, de jó lesz, én meg azt fogom rád mondani, hogy Dagi, hihi, és ez lesz az életem legszebb pontja. És én pedig most sírva futok ki. Flúdolják, Kaveri a legjobb, jó, ez tetszik, plusz pont, igen. Gyerekek, egyszerre egy kommentbe írjatok be négy nevet. De hát ez ennél egyszerűbb a világon nincs. Négy darab kép van a podcastnak a borítóján. Én találtam egyet igazából. Oké, az se rossz. Akkor azt gyűjtsd. Oké, sajnos kipörgött és nem hajlandó visszapörögni. Akkor keres egyet te. Jó, nekem kifagyott a chat. Oké, én egyet már találtam. Tehát, figyelj, Sirius, Szefi, Toket, Ria. Tehát Rihanna is itt volt egy rövid ideig. Ria és Toket. Toket nálunk promózta az új dalát, tehát addig itt volt. Oké. Kár, egyébként kellett volna mondanom, hogy Sirius nem ér. És Kaveri sem ér, meg Alex sem ér. Meg Alex se ér. Ó, azért elkezdenek jönni. Geri számít, hát nem, Geri nem számít, ő nem vendég volt. Good like, de szemét vagy. Mármint beírták good like. Igaz nem, volt nem, vendégként is, várjál. Adjál valakinek egy jegyet, aztán menjünk mind adjad. Jó. Okay. Nem frissül a chat. Akkor nekem frissült. Viktor Schweighart. Jó, azt mentsd el, de nagyon. Elmentettem. És akkor... Akkor még egy... Ott van Good Life, ingyen jegyet neki! Good Life, ingyen jegyet neki! Gyorsan. Kaveri nem vendég. Alex nem vendég, de nice try. Alex nem vendég, az összes létező podcast adáson ott voltam. Tehát igen, én vagyok tehát a legkirályabb vendég, meg Kaveri. Tehát... Kaveri a legkirályabb vendég. Okay. megvan a másik. Oké, leállhatok. Dani Bardi, tehát akkor ők ketten. Akikkel soha többet nem fogjuk tudni felvenni a kapcsolatot. De, mert én a YouTube-ot megnyitottam. És akkor mi van? Ahol már nem segít? Lehet. Egy akár ahol... egy icipicit. Megnyitottam a YouTube-ot, ahol már egyébként nem lehet privát üzenetet írni senkinek. Oké. Dehogy nem lehet. Lehet. Csak nagyon nem van dugva. Keresztül vagy mi a tököm, annyira oké, figyelj, akkor még egy kérdést találjatok ki, legyetek olyan szívesek. Mi Zimbabwe fővárosa? Vagy az amerikai kérdés, hogy hol van Budapest, és az valaki azt mondta, hogy ez Párizsnak a fővárosa, tehát... Igen, Párizs fővárosa az a legnagyobb. Igen, tehát az a legnagyobb meg, durva. Igen, meg, hogy nem csak itt vannak mentálisan sérült, esetleg több kihívásban részesülő emberkék, tehát hogy a Párizs fővárosa, kihívás. A Budapest... Több kihívásban részesülő. Tép. Hát megpróbáltam nagyon szépen elmondani a Mentally Challenge című mondókát. Mi lesz a kérdés? Vagy mi lesz most? Valaki beírta már, mit Garibaldi? Nem tudom, ezt mire írhatta. Van négy coverink is, köszi, nice try, de volt ez a nagyon, nagyon... Jó, nem lesz még egy kérdés, visszatekerek a kommentek közt és egy jó válasz között, akkor még egyet. Pintér, Bence Pintér, egészen pontosan. Jó, tehát akkor PB, konkrétan PB. Azért mondom, ez a logója. Én még jövök, hogy a PB volt a legjobb jó barátom. PB! Jó, köszönjük szépen, akkor három jegyet kisorsoltunk. Veletek, akiket az előbb mondtam, fölveszük a kapcsolatot. És... kedvezményes áron hozzájuthattok a jegyekhez. Ez lenne a legrosszabb marketing húzás, nem? Tehát, hogy mi a világ. micsoda egy aljas. Szeretném egy kicsit pontosítani a dolgokat, szóval amikor Kaveri azt mondta, hogy felvesszük veletek a kapcsolatot, akkor természetesen csak és kizárólag magára gondolt. Tehát, hogyha ez nem történik meg, az gondolom érthető, hogy az ő hibája. Én már itt van előttem a három csatorna, rövid időn belül rájövök, hogy hogy lehet az új YouTube-on üzenetet írni, és akkor tudok is egyet írni. Rövid vágás, ez a... Másfél hét. Megvan, heuréka, de hogy kerültem ide? Igen, és akkor a Google Plusnak már és a... És most nem produkált. Igen, a Google Pluson be kell, létre kell hozni egy kört, hogy OVS nyeremény, föl aztán, kell aztán venni. A Pikázára fel kell regisztrálnod, mert az a Google termék. Tehát, posztolnod kell egy képet, amit megosztasz a csatornájára. Hogy és igazolt, a... hogy ez a te YouTube csatornát, amit már a Google Pluson regisztráltál. Tehát ne itt, hogy ez olyan egyszerű, és itt vége van. Igen, igen. Tehát kb. Őszre meg lesznek azok a jegyek, ne aggódjatok, tehát nem lesz ezzel semmi probléma. Oké, akkor én a mai napom ezennel lezárom a podcastet. Ez azért megér egy említés, ez egy igazán... Érdekes adás volt. Érdekes. Volt, és olyan egyedi is volt, tehát ilyen azért még nem nagyon volt. Nem. Tehát ennyi fikát, ócsárlást, szarozást, büdös bunkók, gyökerek, tehát ennyit még podcast történelem alatt nem kaptunk. És tehát, még itt hogy... sem voltam. És még itt sem voltam, Marci, tehát mi lett volna, ha itt van? Igen. Az elején írogatták, hogy valaki ott mikor írogatták, hogy Good Like drogozik, meg itt folytában megy a kábítószerezés, akkor mikor én nem beszéltem, akkor írták, hogy Alex is rápillantott. Legyünk pontosak, azt írták, hogy Good Like helyett most Sirius fog drogozni. Honnan jött? Ezt ő konkrétan nem láttam, de... egy ilyet is, hogy Sirius is benyalta magát, tehát... voltak itt ilyen nagyon izgalmas dolgok. És azt írta Zoli MC, hogy Daki Alex, hol a van? Van! Zoli MC egyébként megdolgozott érte, tehát hogy úgy, őt le kéne amúgy is. Én már kétszer a csodálatos YouTube-tól, tehát én már kétszer bannoltam, nem tudom, hogy YouTube-nak mi számít, lehet, hogy van valami limit, hogy a ötször bannolod és kétszer... A YouTube mindenkinek ad egy második esélyt. Képzeljük el a legideálisabb körülményeket, a YouTube véletlen jövőben megveszi a Twitch-et, és... Nem arra használja fel, hogy elroncsa, hanem átemelje a chat rendszerét, és talán még működhet is. Még működik is. Milyen jó lenne? Vagy a Google megveszi a Twitch-et, és a Twitch-et megveteti a YouTube-nak a Twitch-ének a Google-jával. És az egészet igen? Megveszi a Facebook. És akkor ebben lesz a Skynet. Kaori felvásárolja mindegyiket. A YouTube és a Flektor. És a Flektor is ott fog utazni a Flektoros kamionba. Na, figyelj, most, hogy köszönöm, már jó komolyok vagyunk. Igen, most így jó komolyok vagyunk. Elköszönök, köszönöm, hogy itt voltatok. Viktor, neked köszönöm külön, hogy rendelkezésünkre álltál, és egy ilyen kemény, rázós műsorban sem hátráltál meg. Ez egy nagyon azért szívesen. Igen, és köszönjük, Marci, hogy nem voltál itt. Bocsánat, ezzel bealudtam kettőkor, és így most hétkor felkerek, mondom, mi van most reggel? Hány órán van? Kedv van. És akkor így nézd, mondom, kedva, úristen, mondom, 7 óra, úristen. Nem baj, semmi bocsánat. Probléma, mert a nézők egy bizonyos százalékának ezzel külön örömet okoztunk. Tehát, hogy végül is mondhatjuk, hogy ez direkt így volt, és hogy direkt marketing. Jó volt. Igen, ez a marketing része. Legközelebb kétszer meggondolom, hogy egy ilyen rázós témával álljak elő, vagy bevállaljam. Hát, vagy tudom, lehet, hogy legalább egy picit hamarabb szólj. Tehát, hogy legalább legyen ideje átnézni az embernek rendesen a dolgokat. Tehát, hogy így. Igen. Mindegy, ez egy tesznek próba volt, nem... Sirius, akarsz jönni podcastbe? Ráérek, kérdés, nem. Persze, miért, miről beszélünk? Mi lesz a téma? Cirip, csend, pár óra múlva. Tudod, biztos, hogy a tolvajkerge. Hogyne, persze! Hogyne, persze. Tudod, az amúgy is nagyon szelíd témába belevágnánk mi is egy picit. Ebbe a lányos, igazán feszültségmentes témába így belevágunk. Na, én nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, viszont most repülök, és úgyhogy sziasztok! Szevasztok, sziasztok! Sziasztok! De hogy mindenki röpül.